بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سورة البقرة اولنی تقریبا سل آیاتنا بیان د توحید کیو آغا پا یو اشتم آیات کی بیان دلا اعبدو ربکم خدا اولنی شل آیاتنا آغیتا تمہیدو لار ورتا سماولا اول ویل چې دا مسله د لوی کتاب په حواله کیږي دا اخباری پاڼه نه ده او د جیو نیوز پاڼه نه ده او نه چې کوم ده نو د لارو کوسو د دنیا دی او جاگیردار خبره ده دا هم کتاب په حواله کیږي ذالک الکتاب لا ریب فیه او دا سی مسئلہ دا او دا سی کتاب دے چید دے منن کی دوارا جہانا کی کامیاب دی او چسو کے نمانی واغا دوارا جہانا کی ناکام دی او چې څوک دا مسله او دا کتاب زړهوالا نور کوي او د مفاد پرستای د پاره استعمالی دنیوي مفاد ولا دا مسله استعمالی او دا کتاب دنیوي مفاد ولا استعمالی نو هغه کردی بیمارای نبس نشو او دی مفاد پرستای نبس نشو اللہ گو علی سخت سزاور کی او دا مفاد پرستای دا وجنا چکلا دا بندہ مقصود دنیاوی مفاد اگردی دا آغا دنیاوی مفادات اگر ادو معبود شی چکالا ای مقصود دنیاوی مفاداتو گردی و آغا بیاد ادو معبود شی نبی علیہ السلام و سلام یو روایت کی ویلیو تعیسا عبد الدینار تعیسا عبد الدرہم تعیسا عبد المرآہ او یو روایت کی وصر راغلی دی تا جدا جدا روایت چنے دی تا عیسا عبد الخمیسا تا عیسا عبد الخمیسا دنیاوی مفادات مال او دولتی دینار او درہم ویلیو دنیاوی مفادات شہوت الفرجی نو عبد المرأي ویلیو دنیاوی مفادات آغا دا چین و دا سکون سکونت وی نبی علیہ السلام تعیسا عبد الخمیسا ویلیو دا کمبلو دا مواد و بنده دی غرق شی او بل دا خیط مفاداتو تعیسا عبد الخمیسا ویلیو خبیصہ سواد سره حلوات ہوئی دا لواگانو دا نرم خوراکونو بنده دی غرق شی یعنی چی مقصود داو گردی دای مقصود شی دای معبود شی بس بیا لی گیاوی منڈی اتر لی دا دی دا پاروئی دا دی نا دیر گندم رزونا راوٹو کی گی دوکا دا دینا راوزی آزڑے خراب شی زکا شاہوات را شی شبہات را شی ور سارا چی کم دنو دا دروغ گویا یدد شی تکا دا پلو مفاد دا پارا بیا دروغ وی او بیا چی دینی دا مفاد و خلافی دا آغی چی کم دنو مخانیوی چی آسی ندا دین خور شی زما مفاد بخراب شی دا کافر سر راز باستا تی چی دین خور نشی فساد کئی غلط سیاست کئی او دارنگی ورسارا بیا چی کم دنو چی کم خلق دینی خدمت کئی باغت ادھے کما قلو بی وقوف ہوئی کما قلو تاوئی او بی وقوف تاوئی او چی کلب کے مفاد پرستی راشی نبیادو رنگی بکی راشی چی دا کم زین ہے مفاد کو رکی گی نو آغت ہوئی تاثر ہے بیا بکی دو مخی راشی دو مخی بکی بیا راشی اسلام نکلک اعتقاد نم دے د کلک عقیده او د کلک اعتقاد نوم دی اسلام دورنګي نه قبلې یا سمش مسلم یا سمش کافر دواړه کې دی نشي کلک ایمان او کلک عقیده اسلام ظاهری اعمال او بنیاد چې ده هغه په اسلامي عقاید ده مضبوط عقیده او دو مخی چه کئی چه کلا یو طرف تا چه کم دنو وی دستایم کلا بلتا وی دستایم دا نبی علیہ السلام فرمائیلو من کانا ذل وجهین فی الدنیا کانا ذل وجهین فی النار چه سوک دنیا کې دو مخی کئی و آخرت کے بوم دو مخی یا روایت کے راغلیو من کانا ذل وجهین فی الدنیا کانا له لسانان من النار چه سوک دنیا کې دو مخی و آخرت کے بول دو جبی دووری دو جبی بی ولا دوور نبی علیہ السلام لا سړی راغی ورته وویل ما ته نصیحت وکا خو بس لنډه خبره راته وکا او چې بیا د نور چا نه تپوسونه ته بګې عجت نه وي نبی علیہ السلام ته فرمایل قل آمنت بالله ثم استقم ورته وایي چې الله منم تدا وایا چه اللہ منم او بیا بده منلو کلک شبس ثم مستقیم بیا بی کلک شا دنیا هر سکیگی کیگی با او تکالیف رازی خوشالای رازی او خپل موقف مفریدا خپل موقف مفریدا چه دچانس بلعین نوی او یا سوک نصب العین لری خواغی سر غداری کی پاغی کلکنی مفاد پرستی پاغی باننے مفاد پرستی ساچرم نشی کامیابی دے چارم بار نشی کامیابی دے اسلام تا ہمیشہ دا سی دورنگو او دوپاڑا کو نقصان رساولیو مذبذبین بین ذلک فائدی تغوری ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل وی منافق تشه ده ده گڑه لاتو فقوام دی جماعتونو که ٹانکی سونو غاٹ گڑه باوی اولان ده و بکیو لاتو گونتا که رازوان دو ابا داس داس که دو یو طرف تا با ادریدن داس داس بکی دو ٹانگ داس ٹانگ ٹانگ ده کور دا منافق ده گڑه لاتو ده ده و استائی چې دې غاړه ته لیک ساتي تر شي دا وستایم دې غاړه ته چې کوم لیکي سار شي بیا وستایم دا د کچلی ستایم ستایم ستایم ستایم ستایم ستایم دا تلګي پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی با منافقان او تا جی حضور ډلویلا جی حضور ډلا اره او تان ته چې کوم جی بالکل تابعدار تاسو لال کړي تر څو حکم یې تیار اره او تا مسلمان تونداوی او کافر تونداوی مقصود خپل مفاداتی مقصود خپل دنیاوی مفاداتی دغه مقصود بس دنیا ده خدا سے سړے اگر دین نه فائدہ نشي اغسته خدا سے خلکو ته قران نه فائدہ وانه مستلا خدا په قران اعتراض نه ده دا په قران اعتراض نه ده دا په دې اعتراض دي چې دې داسې پروګرام سره دورنګي کوي د لوازان ورکې مکمل وایدان کل دین امنو او پاو کې چې مخشری دا کسانو سره چې مان راوړل وي قالو وایدې امننا مونږ به مان راوړو فعلیا تجدد د پارا آمان نامونگم ایمان راوڑو بدک کر ایمانم سکو صرف ظاہر کدیتا وَاِذَا خَلَوْا اِلَا شَيَاطِينِهِمْ نَخَلَوْا بَسِلَكِ نَخَلَا بَسِلَكِ خُو اِلَا نَرَجِ اِلَا نَرَجِ عَدَلْتَا دَخَلَوْا خَلَا بَسِلَكِ اِلَا رَوڑو الای راوړو دا ځکه چې دا خلا چې ده خدا متضمن دی معنی د انتها لاره او رسیدل لاره یعنی اذن تهو ال شیاطینهم چې کله دی ورسیږي خپل شیطانانو خواته پلو شیطانانو پاتا و اذا خلو الى شیاطینیم فاو اکی چلار شدی و زان لشدی پلو شیطانانو سرا اغی سرا زان لشی یوازی شی اغی سرا دا شیاطینو نمورات ابن کثیر وی من احبار الیهود ورؤوس المشركين والمنافقين من احبار اليهود داغ مليان دي يهودنا ورؤوس المشركين اولي داران دي مشركان او دي منافقان يعني سرکرد بي دينة مراد دي سرکرد بي دينة انوارو تیبیان کی قائس ابراہیم اللہ ذکر گئی الى شیاطینهم الى کبرائهم و سادتهم شیطان کل عارم متمرد بخیر نخالی سرکشا کل عارم متمرد من دابتن او انسن او جنن چه سوک بے خیر بی او بی دینه طرف تا دعوت ورکی خیر بگنوی او بے خیری غواری کاغ انسانی که پیرئی او کساروئی نو آغا تا خلق شیطانوئی چې کله غوړې ډېر وانه کوي نو خلک وایي د کوم شیطان نو تری وي د کوم وایي شیطان نو تری وایي ته هم شیطان وایي خر ته هم شیطان وایي چې به خیر وي او سرکش وي طاغت شیطان وایي ته شیطان کار قران کریم ذکر کړو لا خدا نلوم صراط المستقیم سامی لار تک وینبری دمان او لکو گوین ناوم لپس قرآن ذکر کرده اغوا پہ انسانانو کی چه سوک ده شیطان کار شروع کی انسانانو کی چه سوکم ده شیطان کار شروع کی طاغت شیطان ہوئی طاغت شیطان ہوئی دل دا مراد دے پیریان و شیطانان نی زکاہی سر غسڑے زان لگب نشی لگا والے او خبر و سر نشی کا والے دل دا غا انسانانو کی چکمو او کار دے شیطان کاؤ چکالا مولا او کار دے شیطان شروع کو چدا اللہ دے کتاب نا خلق بندئی دا اللہ دے کتاب نا طالبان بندئی دا غخ پل کل نمبائلو او شیطان نمیو گٹو دا مولئی سے ابنم دا اللہ دربار کسو شو ختم شیاطینی ہموتا ہوئی مولیانو کنا من احبار الیہود من احبار الیہود شکلا دا اللہ دے دین نا تا خلق بندئی تو قرآن کریم نا خلق باندائے تو توحید نا خلق باندائے تو افکولنم دا عالم دا مفتی سے آغا با در نا ختم شو آغا در نا لار شی اولا قبب دا شیطان شی تو دیتا جو سوک کار دا شیطان کی پس آغا تا شیطان ہوئی آغا تا شیطان ہوئی دا وسپی شیطانی کانی کار شیطان نی کار شیطان می کند کارون تی کمدن دی شیطان کی و ایزا خلاو الاش آیاتوینیم فاو کی چلار شریخ پل بیدین مشران اخواتا غلط ریڈران او بیدین مشران قرآن کریم سورة الانام یو سل یو لسم آیات کیوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ دَكَّرَنْگِ گَرْزَوْلِ مِنِي هَرْ پَيْغَمْبَرْ لَرَ دُشْمَنَان شیطانان دے انسانانو دے پیریانو انسانانو کی تکم شیطانانی مدا وسفی شیطانانی یعنی کار دا دی دے شیطانی ذات دے شیطان نی زکا شیطان کان من الجن خو کار او خدمت د شیطان کی دا الله د دین نه د توحید نه او د قران کریم نه خلق بنداول واذا خلو الی شیاطینهم کوشش کا مهنت کا چستا او ډیر زیات خیال ساته چستا د خلینو لاسه خبره ونیږي چې خلق په قرآن او د دین نه بنشي او دا غیر متنفر شي او قرآن او د حدیث نه متنفر شي واذا خلو الی شیاطینهم قالوا وایدی ان ما قوم یقینا من یتاس سراب دلته جمله اسمیه راوړه سره د اننا او ما ایت د مقارنه تراوړو ان ما قوم یقینا مونږ یو تاسو سره مطلب چې څنګه تاسو د زړونا د دین دشمنان یې او اسلام دشمنان یې دغه شانتی منگاهم د زړونا د اسلام دشمنان یو څنګه چې تاسو د زړونا اسلام بدی شي زمنګاهم اسلام بدی شي او تاسو مهنت کوئ د اسلام د ختمولو نو مونږ هم د اسلام د ختمولو مهنت کوو خو طریقې کاری کنه انما کوم مونږ تاسو سره زمونږ زړه تاسو سره ده انما نحنو مستعذون یقینا مونږ یو ټوکی کوم کې مؤمنانو پورې مؤمنانو پورې ټوکی کوو یو مطلب مونږ چې هغه دوايو چې مونږ ایماندار یو او مونږ به قران ته مونږ به دین ته حق وایو دا خبره زمونږ ټوکو باندې ده دا خبره زمونږ په ټوکو ده دا امنا چې مونږ وایو دا مونږ په ټوکو باندې وایو دا مونږ د زړه نه نه وایو زړه زمونږ ته سره ده کله سړی ملګری سره څه کوي ټوکا غونډه کوي صحیح ده کنه نو آغا ٹوکا کئی نو آده زلن نئی فلکه دخلین ور سرسکی نو دیم داوی چه منگا چه کم دنو آمن ناوائیو او دتا ہوائیو چه دا نبی علیہ السلام پا حقا دے دا منگ دے جبی دے سر آوائیو پا ٹوکا دا منگ دے زلن آوائی لی دوی مدادا چه دا مسلمانان سادگان دی دایته چې مونږ وایو مونږ ایمان راوړل دا یو قانون دی چې او سړی په خپل سپینیته یې نه په بل باندې ګومان د سپینیته کوي خپل چې ګمنو سپینیته یې نه په بل باندې ګومان د سپینیته کوي مسلمانانو خپل نیتونه سپینو چې بل چا ووي چې مونږ ایمان راوړل بس دی ووي چې خدا کایما دې دې راوړل مسلمانان یو دا خبره دوی مدای چې هر انقلابی شخصیت هغه دا خوخی چې زما میشن او پروګرام دی خور شي او دار دې ګمندو خلک اومني زګه بدی کې نجات ته چې نجات والا ډیری کې نلس کی خوشحالي ته پرې داو مسلمانان ډیر خوشاله شو چه ده وی آمان نا آمان نا پوزه شوه چه سپینیت سڑی اغت سڑی ووی چه را تاستا دا پروگرام دا زمادیر سده خواخت زتا سر پدی کسی ما ملگره ما نو خوشحالی که خپکی گی ها خوشحالی گی که نا وټو نه زیات شو نه پدې خوشاله شو چې دې د غلط یقین نه سه شو بچو غلط یقین نه سه شو بچو او دې چې کمنو نجات ولا سه شو جوړ شو فکر تاسو تاسو خو فکر کوئ د خبره کوم صحیح ده کنه چې کم سره د خپل مشن سره غداری اغلق دا انقلاب یا دا اسلام یا دا ایمان نو ملیق و غداری چه بل سڑه دیتا رازی نو دی با خفا کی گی دی با سکی گی خفا کی گی اولی دی دا مپاد پرستای دا پارا دلتا دی دی وی چه دیم دلتا سشو راگه اوز پا خوچه گمدنو زمان نوڑای سشی نیمشی مخی و ما تا 1000 روپای ملاوی دلی چه دی راگه شی و سشی 500 اوس په کې دیم سالی کی سالی نو مفاد پرست خپا کی مفاد پرست کی خپا کی اسے یو خبره ده اوس په پتو لګي چې تاسو یو سړی وئ چې ما توحید منل نه او زه د کندرو د توحید په طریقه باندې او د توحید د سنت په نهج په دې روانې غما او د درسونو د قران به کوم توحید او سنت به قرم ته خوشاله کی خپا کیږي اوس دا سړی دی دیوبندی ته وای چې زه دیوبندې ما هغه وینه ته نه ته وای زه دیوبندې ما هغه وینه ته نه وای ته وای نه معلومه شو چې دی په دیوبندیت کې مفاد پرسته زکه دی وای چې کدی ته خلق سو وای دیوبندیان وای ور زماغه کار به خرابېږي ایو تا حد مسلما اوتیتو بیا دې کندن زما مفاد خرابېږي الګه یو سړی وای چې زه دی وباندېم ته ته نه نه نه ثني تولي دی وای چې کدی خلک په دې وباندېانو کې څه شي حساب شي ته همارا چراغ ګل زمون دیو بیا مړ شو بیا چې کندنو زمون دیو مړ شو دې چې کندنو په خپل میشن سره غددار دی میشن سره دی غددار دی مسلمانان المؤمن غر کریم مسلمانان سپینیتی وو ردی سا چل کو دیتا بچی مسلمانانو تا منافقانو وی چه آمننا مسلمانان بڑیر خوشحال شو بیستارا بیر توم خور اکڑا چی بیولم سکڑا پاکا کڑا ویدا زمان ملگره ده اور سرا میں زنو بابا کی خبریم شو روکڑی انشاءاللہ کی خیر دو میدان جنگ را روان دیو زمان گدا سے دی بدل تا ڈائرائی کیو لیکل چه خبر اخو بدل دک خیری د دې خبرو د رايستلو لپاره باندې آمنا نو دې ان مستاذون وي چې موږ سيو تو کې کون کې به مسلمانانو پورې د ډېر سادهګان دي د دې کومو تحقیق محقق نه کوي چې اردا دې آمنا د زړه نه ویل له کده زړه نه نه ویل نو موږ ته د زړه لونه ویل سکی وای شروع کی راته د زړه الله ته شروع کی موږ دک خبره ته نه راوباسو انما نحن انما نانو مستازیون یقینا منگا یو ٹوکی کون کی بدئی پورے استحضا کو بدئی پورے استحضا چاگی کی دبل ملگری سپکاوے مقصودی آگے تحضو وی استحضا وطوی بلا خوشتبی وی چاہی کی باندہ بل ملگر خوشالکی خوشتبی مقصودی آگے تا مزاح وی آگے تا مزاح وی پونسو جوڑی خوزوا استهزاء دي ته وي چې د بل سپکاول به کیسه وي مقصود د دې امر راغلی دا لا يسر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم وایي کنه تو کې چې کندنه یو بل پورې مکووي عسى يكونوا خيرا منهم تو کې مکووي مزاح نبی علیہ السلام ملګرو سره کړل دي مزاح کړل دي پای کې خوشتبی مقصودی شکاله تربیت نه وی نو علم بیزای استعمالی یو ملګر ملګری پورې سپکاویو کی ټوک اور پوریو کی ټوک اور پوری سکی او کی او بیا ولنم کی دی ول نبی علیہ السلام بچ ملګرو سره غپ لگاو دار د علم بیزای استعمال شو سخریه لینو مزاح کے خود دیکھ فرق دے نا مزاح نا روز تو دوارا خوشا لی کنجا کے پلاس کے ور کی ہارا خوشا لی دوارا خاندی را خاندی او دے استحزان روز تو اج چا پوری خاندلی اگو دیو توی مڑا لاس راک لرش مڑوی تو سڑے پا گانا کیو شرمائی ہو بیاوی چے لاس راکا نا دے پتہ لگی چیز استحزا کما او مزاح کما په میزان وروسته د دوړو طبيعتونو خوشاله لاس پلاس کول کی چي مشکل او د استهزان وروسته هغه یو درنګل نه ستي خپانه ستي ګبو سرم نه لګي پری دی بیا چا کوم پورې ټوکی کړی وي هدي وجنا ټوکو کول نه ځان ساتل پکار دي انما نانو مستاذون الله رب انما نانو یقینا مون ټوکی کوم کیو بده پورې الله یستازو بهم الله وا سزا تو کور کی دی لرا ظاهری معنا دا وا چې الله و تو کیو کی دی پوره نو الله رب عزت خوشا پوره تو کی نه کی زکه دا تو کو دا عمل ټیک نه دی نو الله ته نسبت نه دی صحیح یو دا سزا تو کو ته تو کی وای لري لکه قران کریم دا ډیر ویل دي جزاء سیئات سیئات مثلوا بدلا دا بادای بدی دا داغی عمران یو سڑی تا سر بادو کرل تو سر داغی مقابل کے بادو کا دا ست چکم مقابل کے کہنو دا خو بد نی دا خو بدلا دا و قرآن کریم ورد بدوی لیدی مشاکلتا نو سزا دا بادای تا بدی وی لیدی مشاکلتا دا تلخیص کی وی خلق چه دا سنات مشاکلت دا یو چیز دے تک آسن خبرو کی تاغشان جواب سکی وار کی قالو ایوشین نجد لکا تبخو قالو ایوشین نجد لکا تبخو قلتو تبخولی جبتا و قمیسا وی دووائم مونگو تووائل چستا سخو خیچی مونگ دا لپاخو کو میل مر آغل دے سر لپاخو کو یا ملماوی دی ما تووی چه صدا لپاخو کو وی ما تووی چه قل تطبیخولی جبتا و کمیسا یو بلستن نالا پاخو کئیو یو جبا آیو کمیس را لپاخو کئی نو آو پخل پخول نشی آو گندل شی آو گندل شی مطلب دار پا گیر دموڑم خو پتان بربندیم نا غی طب خویلی وانو دوموی قلتود بخولی جبتا و کمیسا مشاکلتنو دیمی نمانانو مستازیون نا اللہ رب العزت اغی سزا دو ٹوکو تا ٹوکی ویل اللہ ویستازی ویم اللہ با سزا دو ٹوکو ورکی دی لران سزا دو ٹوکو با اللہ ورکی ویم اللہ ویستازی ویم الله ما ملل تو کو کی دی سارا چې څنګه عملي نو شان ته سزا وی چې څنګه مخ نو شان ته پیړه چې د دې څنګه عملو الله بولا سزا او حق شان ته ورکی د دې عمل لټو کو تو کو څنګه بی امننا ان معکم امننا ان وی کنا سزا هم دک کشان دی پولیس ایرات باندې چې تیری کی یو لک پلک پوتو شي یو لک پلک پوتو شي امنه پوی کی کنا چې لک مېر څه شي نو بيجي وڅ شي لاړ شي ان ما کو جوړ زک پکاتا ان ما کو ته تیار بشي وتا امنه کې تجدد فعلیه وکنا ورنا بلګه هم تکي بلش ان ما کوم فعلیه اسمیه و دوامو و دائم په جهنم کې هغه سوره الحدید سوره الحدید وشتمه سپاره آیت نمبر 13 دیارلسم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم فارد شبوئی منافقان سڑیو زنانا آکسانو تا چیمان راوڑ دے انظرونا او گوری منتا نقتبس من نورکم چمگرنا سلکو درنا ساسونا بیٹری چارچ کو آمنا سر زائیلی لکمکسو شو اوشو منافقان بیو سے خواندو کو انتا هم بازی کڑیو دلتا هم بازی خوچ سنگوار میرس شی نو دس بیجی بس شی لارج چارج با ختم شی چارج بس شی ختم نو دیو مسلمانانو توی منگتا لگو گوری چدا بیٹری چارج کو اغیب و توی خیلر جوارا کم فلتا بیسو نورا تاسو انتا دخلی آمان ناویلو نو دلتا معمولی پڑا کوشو معمولی پڑا کوشو تاسو زړه ته کوجا کړي نه وانه زړه رڼا نشته زه دنیا کې چارج کړي دنیا کې چارج کړي نو چې څنګه را دی عملو نو اکه شان بوله الله سزا ورکي الله یستازو بهم الله با سزا ټکو ورکي دی لاره وایا مدوم فی طغیانهم امداد دو مانو باندې راځي الامعال والازدیاد الامحال والازدیاد نیو مطلب وایا مدوم مولات ورکی اللہ دی لرا سر کا شاید دیکی اللہ علا مولات ورکی پریدی ہے لگ پاسی کئی اللہ دی لرا سر کا شاید دیکی دا پاسی کولی صلح دی صلح پاسی کئی مولات ورکی اللہ صلح ورکی ندوے بمانا او دیاتی اللہ دی لرا سر کا شید دی یعنی پدی پاتې کولو کې د دوی ګناه او سرکشي نور زیاتیږي لکه سورته آل عمران آیت نمبر 178 یو سل تاوی آیت ولا یصبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم او ګمان دې کې آ کسان چې کفر کړل چه اقینام آغا چه مولد ورکوم دیلارا دار فائده من دیلارا انما نملی لهم یا اقینام مولد ورکوم دیلارا لیت زادو اسما حدید بارا چه زیاد شریف گناکی چه گناکی خد زیاد شی مطلب دا چه مور پیو لگی مور پیو لگی رو رو بے گمرائی زیادی گی گمرائی بے سکی گی زیادی گی لکه سورتی مریم سورتی مریم آیت نمبر 75 کنزاو جائیم قل من کارا فی الظلالا فالی حمدد لہو الرحمن و مندہ حتی ادارا اما یوادونا اما العذاب و اما السا فسیعلمونا من و شر مکانا واضح جندا سوک چه گمراهی کیوی فالی حمدالله الرحمن امر بمانا ده خبر بانده فالی حمدالله الرحمن محلت ورکی دلرا مهربان بادشاہ او زیادتی اللہ دلرا زیادت اول نور والا اللہ ده گمراهی زیادت کی فالی حمدالله الرحمن تردی پوری بیدا گمراهی پاتی شی شیا با دنیا کی تبا شیا با آخرت کی ایمان برا ایمان برا نو مطلب مور با پیو لگی پاغا مخینو ختم اللہ پاغای مور سشویو لگی دلیو پا دلع لگی دلی نده یا مدهم دلتا یا مدهم وی اولان دی اخیری رکو اخیری آیات کی وی ولو شاء الله لذهب بسمهم لا مور په لګیدلې نه ده کله الله خو غوښی مور په بیس شي ولګی مور په ولګی دوایا مدوم فی دغیانهم زیات ی الله دی لرا پر سر کا شاید دی کی دا سر کا شاید رورو چې کمنه نور نور زیاتیږي نور نور زیاتیږي یا ماون حریان دی دی یو عام یادا او بلا عام حدا عین او میم یو دی خوارپسی یا یادا و یا حدا چه یا رایشی عام یا نو دا یا لکسپک لفظو نو دلتا دستر گوڑنوال مرادی دستور ګړوندواله مرادی او حاجدا نو هدو حروف الخیان را او د اقسان را مخرج ډیر لري او دا گمراهی او دا اړوندواله هم سم کته کوښوي دي دا د زړوندوالي ته ویل کیږي معنی په تحیر او په حیرانتیا کیږي په تحیر او په حیرانتیا باندې یا ماهون حریان دی دی حریان دی دی وایا مدوم او زیادتی اللہ دی لرا محلت ورکی اللہ دی لرا فی تغیانهم یا ماهون یا مانو فی تغیانهم شدہ دی یا مدو سر متعلق شی یا مدو سر او دوی مدادا چه دا فی تغیانیم یا مهون سرشی نمانا دا یا مغونا فی طغیانهم حیران دی دی پا سرکش اخفلا کی چه یارا پا کم سرکش اخفا کامیابی گو دا مانا تفسیر ماجدی بھی کلی دا پا دی حرامی توبونو کیم نقوخی گی چه پا کم حرامی توب بمنگا کامیابی گو او پا کم سرکش اخفا کامیاب کم چالو چلو چه پا دی بانی منگا کامیاب شو کم چالو چلو چې موږ په هغه چال باندې چې کم درو کامیاب شو یا رب حقوق یې ثواب کامیاب شو په دې هیومن رائټس په کامیاب شو په کم یو میشن په کما سرکشای په دې موږ ترقی وکړو په سودی پروګرام به ترقی وکړو او کومو په سرمایه‌دارانه نظام سوکو ترقی وکړو کوم په کمینه ستای ترقی وکړو چې په کوم یو باندې موږ ترقی وکړو فدای یا ماهونا فی طغیانهم هر یام دې په سر کا شای دې کې په سر کا شای کې حیران دي هغه په کوم نه خوخیږي هغه چې کمونه نه خوخیږي یا مدوم فی طغیانهم یا ماون زیادت ای دیلارا امولت ورکی اللہ دیلارا یا مہونا فی تغیانیم یا فی تغیانیم یا مدو سرشو زیادت ای اللہ دیلارا سرکشید دی یا مہون جہار یاندی دی حیران دی او تحیر دی یعنی تزبزب یا تزبزبون یا ترددون یا مہون مولائک اللذین اولائک الذین اوس دای ګم راوته د مفاد پرستای د وجنا چې مفاد پرست شو نو ګمړای راوغستا او هدایت پاتې کو اولائک الذین دادیا خلق داتیرو پلیتو والا او د ګنداو عملونو والا دادیا خلق چې خوخه کړه ګمړای په بدل د هدایت ظاهر کې اشتراک دا ظاهر کې اشتراک پردا اغستل ته لیکيږي دادن گرفتن ورکول اغستل یعنی څه شی څور کی څړې او بل ولوم څور کی لکه څړې پیسي ور کی او بل ولا کتاب ور کی څنګه کړه چې څو په ځای کتاب خنه نه چې سړې پیسې ورکی او دکاندار کاکا ولا سور کی کتاب فد سوار کړل او وای غستل فدې د قران وای وای غستا گمراهی په هدایت یعنی هدایت مدخول نه با سمني کنه صحیح ده کنه داسته په نورن ورکی چې مدخول نه با سمني نیشتر او زلالت بیل خدا گمرائی واغستا او هدایت سکو داتیر ملون تا سولی دل داتیر ملون دو امین الناس ندی پلولی دل چه دا پچاکی ندکی هدایت دکم زین راگی چه دی هدایت ورکی اسو والی گمرائی والی لکا دکی دی هدایت دکم زین پدیشی کی هدایت دکم زین راگی چه دی هدایت ورکو او گمرائی سکلا حاصل اکلا شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی پا شاپور کی او سڑیو وی آغو ویل چیزو پا جنت کی چیزو ما کمزائی دے نوزی پاتا نی خرسو ما زما دنیا پا کار دا نق دی زما جنت منت سرکارو نیشتی نو چیزو ما کم ایسا دا پا جنت کی نو مالی دی سو پاتا نی را کی نوزی بیوالا سکم وار کم ویلا وی بابا دی خدای او بخی اغواتا وی شاپور شیخ رحم اللہ اقبل والد سے بیادو وی بابا دی خدای او بخی وی اغواتا وی چطا دا خبری کئی نستا پا جنت کی دیسو چطا دا خبری کئی نستا پا جنت کی دیسو چطے خرسائی چطے دا ملو نکولو چطے چی کمدنو ہدایت تو کمزائی چی قرآن کریم وی چی ہدایت ورکو گمرائی بسکڑا یو مطلب دې کې طاقت د هدایت وو یعنی زړه کې سنا س چنګاری بلوا پکومو کو سره کې دې شي بل شوی پکومو کو سره کې دې شي یعنی استعداد پکې او چار کله دا ملونه شروع کړل او دا کار یو کو استعزام مسلمانانو پورې دا خبرې چې شروع کړې نو بس هغه استعداد هم شو ختم شو مطلب مهر راغې اشتراو زلالت بل نو آغا فطری استعداد پا کسا کو بایلو وی لالے میں نوے سودا کر شو پسل اخلی پا پنزو سے خرسوینا نو دی جے کمدنو فمارا بے حد تجارتو بم دی تجارت کس فائدہ ہو نکڑا زکا غلط چیزی واغستو او اخپل سارے پا کسا کو اخپل سارے پا کسا کو پدے پوئی گئی دویم ادا دا چه دلتا اشترا پا مانا دا غورا کولو دا پا خبل مانا ندا چه او سڑه سشه اخلی نو خوخیه نو اخلیه چه کتاب اخلی نو خوخی کی پانا والا خوخ کی مضمون والا خوخ کی نو وائلی تا خوراک سسیز اخلی ناوال خوخ کی نو بیسه کی واخلی خوخ کی نو وائلی دل تا ذکر دے شیرہ مراد تی اختیار اختار الضلالت بالعدا خواخی کو گمراہی پو بدل دے دایت کی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرسو ہدایتو قرآن کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرسو ہدایتو او دی سر چے کم دنو چا سر دے سلولی زی سر گمراہی وار سو سره گمراهی د دې نبی عليه السلام پرې خودو د سلولو زی خلاص شو لاړو خلاویلا شیاطینهم نو د هغه هغه پروګرام خوښ کو د نبی عليه السلام پروګرامي پرې خودو اولائک الذین دادیا خلق اشتروا ضلالت بالهدى چې خوخه کړو گمراهی په بل لري هدایت کې فمار بیا تجارتهم ویس فائدہ و نکڑا با پار دی کاروبار اس فائدہ و نکڑا فمارا بی حد تجارتهم اس فائدہ و نکڑا تجارت او سودار دی وما کانو محتدین آنے دی لار مندن کی وما کانو محتدین آنے دی لار مندن کی دیر دنیا حکم والا ذکر کو چکپ دی عمل دا سپاتی شو دی ہدایت مندل نشی وما كانوا مهتدين ان الیلار مندن کی مثالهم كمثل الذي استوقد نارا اوس مثالونه ذکر کئ او قران کریم په علوم کې علوم القران کې یو اهم علم دی شاغد علم الامثال علم الامثال قران کریم زای په زای ویل دي چې موږ امثال بیانو کذالک یضرب الله الامثال الله مثالونه بیانوي و یضرب الله الامثال للناس مثالونه بیانوي تلک الامثال نضربوا تلک الامثال نضربوا زته کوم درو مثالونه بیانوم امثال چې دي الله رب العزت بیان هي حدیثو کې نبی عليه الصلاه والسلام ته قران کریم د علوم اقسام ویلي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي دي چې قران کریم آیاتونه دا پسو قسم باندې دي د قران کریم آیاتونه دا پسو قسم باندې دي یو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چې قران کریم کې یو چې کمندونو محکمات دي نبی علیہ السلام فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القران على خمسه اوجه القران الكريم اياتنا اولم بك بينذري حلال وحرام ومحکم ومتشابه وامثال زن آیاتونو کی صریح حلال راغلی دی زنو کی صریح حرام راغلی دی او زن آیاتونو محکمات تی او زن متشابهات تی او زنو کی امثال لی بیا نبی علیہ السلام فرمائی فائلو لالالا وحرمو لاراما واملو بالمحکم وآمنو بالمتشابه حلال حلال گنائی حرام سرد حرام معاملو کی واملو بالمحکم فمحکم بانی عملو کی وآمنو بالمتشابه فمتشابه ایمان روڑی واتبرو بالامثال مثالون کی بظاہر یو سے ذکری خو مراد ببل سوی ذکر با یو سوی و مراد ببل سوی اعتبار دیتا ہوئی چه دا مذکور نا غائب معلوم آول چه سن ذکر شیوی وی نپائی که ببل ستا اشاره وی فاتا بی رو بالامثال پا امثالو باندی نا امثالو نا اعتبار حاصل کئی دا دا قرآن کریم یو اهم مضمونو اهم مضمونو پاربای جبا کی نا امثال و غٹ حیثیتو البرآن کی زرکشی رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی کلو شیئن لہو قالب و مقدار و قالب الکلام و مقداره الامثال ناری او سیزی او قالبی مقداری بی و قالب الکلام و مقداره الامثال او ده قرآن ده کلام قالب او مقدار امثالی مثالونو نه ده کلام اندازه معلومی گی مرتبه ده کلام ده امثالونو معلومی گی امام سیوتی ذکر کردی الاتقان کی چه المثارو المثلو یؤثر فی القلب ما لا یؤثر وصف الشیء فی نفسی یو شی دک کشان دی بیان کی بغیر دی مثال نا داغی دمرا تاثیر نوی دمرا اثر نوی لکه سنگه چی مثال کی بیان کی داغی اثر چی کمدنو زیاد وی داغی اثر زیاد وی قرآن کریم مثالونو بیان کری دی کل تشبیوی دا معقول محسوس سرا کل دا یو محسوس دا بل محسوس سرا وی دا پویا کولو دا پارا وی پویا کولو دا پارا وی عرب وی چه مسالا بغیر دا مثال نا دادا سدار لکا ناکا بلا موحارا لکا چه او خوی و مواری نئی او خوی و مواری نئی ده مثالونو پا عربائی که لوی اهمیتو لوی اهمیتو پا عربائی که قرآن کریم ده مثالونو فائده آغا ویلی دی چه قرآن مثالون اصلا بیانیگی مثالون اصلا بیانیگی نیو فائدہ قرآن کریم ہوئی چه یو فائدہ داغید تذکر داغید نصیت اغسطل نصیت اغسطل لگه سورت ابراهیم آیت نمبر 25 پنزیشتم نمبر آیات وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ مثالون بیانی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ که دیشی جدی نصیت قبول کی فدیس طرح بہتا خبر رایا دشی او فطرت پہ رابیدار شی دیو فائدہ قرآن کریم ذکر کرده دا تفکر فکر سورت حشر آیت نمبر 21 یوشتم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ چه دی فکرو کی اور دی ربل چیز معلوم کی درم فائدہ قرآن کریم وعیلی دا چه مومن او کافر بھی جدا شی بقرہ آیت نمبر 26 سالورم فائدہ وائل دا سالورم فائدہ وائل دا چه دا ایمان او دا کفر آثار معلوم شی دا آثار و فرق دا ایمان او دا کفر آثار بقرہ آیت نمبر 26 دا دو فائدہ پا یو آیات کیوئے فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا مؤمن په مثال اعتراض نه کوي خوشالي کی کافر د مثال انکار کوي نو د مؤمن او د کافر جداواله راغی آثار هم معلوم شي یضلو بی کثیرا ویادی بی کثیرا چه مثال بیان شی نو دو کفر اثر ضلالت کار شی او دو ایمان اثر ادایت او استقامت کار شی آخ کار شی نو دا فائدی قرآن کریم ذکر کری دی قرآن کریم کے دیر امثال لی زنی مثالونا مکی مثالونا دی او زنی مدنی مثالونا دی زنی مدنی مثالونا دی نار مثال خپل جے کمدنو مقصود بھی او داغی خپل فائدی بھی زنی مکی دی او زنی مدنی دی بیا یو قسم دی امثال مصرحہ دی چاہیے کہ مثل تشبیح کاف و دا ستک بگراغ لے لکم وائیو مطلوم کمطل اللہ دستاو خدا نارا زنی مثالونا کامینا دی چه آده مضمون نه مثال معلومی گی پایی که لفظ نه مثل یا ده مثل یا ده تشبیح یا کاف نی را گلے ده بگی نی را گلے خواب از مثالی لکه فقد استمسکا بالعروت الوسقی عالمانو چې کتابونو کې ذکر کړی داغه اکثر مصرحه ذکر کړی دا نور چې بیا ذکر کای نو دا ډیر دی ځکه صراط مستقیم مثال لې اسلام ته لار ویلې دا داو مثال لې حبل الله مثال لې ځکه اسلام ته راځای ویلې دا راځای و تا ویلې دا نو امثال کامینا دا ډیر دی بل دی مطلونا امثال مرسلا چاگار دا سیوی شلکا دا کلی بشکل ذکر کی گی ارد ایٹی کرا جی یا خبری لکا من مطلونا وایو نوار پا گوتا نپڑی گی ندای و خبر دا پار دای که لگی خپل مضمون سارا چینده پلوٹا سور شو کشمیری اولی دا مانگم چه کمدر دا کورکمان خوٹا پیدا کلا او دا حکیم بوڑی اولا گو چه دا حکیم سی بیما دا امثال مرسلگی دا قرآن کریم که لکه اوس قران وای لا یستوی الخبیس و الطیب دا یو مثال په ځای استعمالی کی مثال په ځای کلیاتی لکل نبای مستقر لکل نبای مستقر کلو اشربو ولا تسرفو دا قران کریم کې ډیری د سلوختو نبر دی کلو نفس ذائقۃ الموت کلو نفس ذائقۃ الموت قران کریم کې امثال حافظ ابن قیم په تحقیق باندې اوی چه سلور سلویخ مثالو ندی او داغه کتاب دی داغه چه کمزنو کتاب دی الامثال فی القرآن الامثال فی القرآن یا التبیان فی امثال القرآن سلور سلویخ مثالو نا آغا دې کمزونو ذکر کړی دي شوادیفی 32 ذکر کړیو دارنګي عون الحنان والا 28 مثالونه ذکر کړیو جوار الاعتقال کې تقریبا 55 مثالونه آغا ذکر شوی دی فامثال اللوی علمو قرآن کریم ویلی دی وما یاقلوا الا العالمون فمثالونو عالمان پوئیگی وما یاقلوا الا العالمون فمثالونو بانے عالمان پوئیگی ابن کثیر وی قال بعض السلف زر السلف و فرمائلی دی چه زکن مثالو گرم او پویا پینشم نو ایزو آما چه زا عالم نیم خلق در تمولئی سے بوئی او تو خو عالم نیم تو چه کندنو عالم نیم قرآن وی پا امثالو باندی او پا مثالو نو اہل علم چه کندنو آغا پوئی گی اغا پوئی گی دا قرآن کریم کے اولنی مثالون او دا مثالون کمثل اللہ استوقد نارا دا مفسرین یو قول دا دے چه دا دوار مثالون دا منافقانو دی دا رستانائی دو امین الناس نروستو چه کمانڈالا ذکر وا نو داد آغی مثالو ندی و منافقان دو قسمو یو شاد منافقت کی لیڈرانو آف منافقت کلکو پا منافقت کلکو دا یو مثال دا آغی دی دویم قسم منافقانو چاگئی پا منافقات گڑیر کلک نو دیر کلک نو نمیسانو نو ایدو دی او دوارا دا منافقانو دی دویم قول مفسرینو د شیخ شیوخ مولانا حسین علی نور الله مرقدو او دا غل سلامی زو چې دا او کو طیبین کې او د تنوی او دې او دا ولنه مثال د مغضوب علیهم دې مثالون کا مثال الذی استوقد نارا او دا دیم مثال او قصوئی بین دا منافقانو دے او شیل قرآن رحمه اللہ تعالی صرف درر کی ذکر کری دی چه ولا یبادو اجنو و احسانی الى نوعینی فتکون الامثلت سلاستون چه دا بعید ندا چه دا او کسوی بیم نرستو دو مثال شی دو مثال شی نو دې ځای کې وا مثالونه درې شي. اول مثالو کا مثال الذي استوقد نارا چې دا مثال له منافقانو شي اول آیات ترجمه کوم حال ده ده یو مثال ده ده پشاند آغا کسته چه بلکی ور لران کاما سال اللہ دینا پشاند آغا کسانو ده چه بلکی ده ور اللہ دی بمانا ده اللہ دینا فباو که ازاد ماهو لو چرنا کی ده اور چا پیر ده ده ده زاب اللہ بنوریم خاتم کړه الله رب عزت رڼا ده دی او پاتې کړل دی را پتی ورو کیسی نیویلی یعنی او کسی کسان وی ډیر کسان ناشتی اور بلکی اور بلکی نظر دی اور په ذریعہ باندې خواب شادای کې رڼاو شي دای دې کمدنو لارګي راوالي دارنګ وبو معلوم کی د خپل فائدې سيزونه پېڅ کی معلوم کی فائدې سيزونه به معلوم کی ناس اپای کې دا شوشي چې دا ور غرانا مړشي او چې کله رڼا په ستیار راشي تکا بجلیو ناتابای که پردو که لارشی تو را تپاکشی دا خلق دیر پا سخت تیاره که پاتیشی سخت تیاره که پاتیشی دا دا مشبابینی جانب ماوی اوز قرآن کریم دا منافقان و حال دا سی خلقو سراوی چا اور څه کړو بال کړو چا پیر رڼا شو او بود پایلې سيزونه وته معلوم شو هغه حاصل کړل نه صاحبای کې هغه رڼا مړ شو او دوی ټول تپاک کې پاتې شو نو منافقانو دوی سره څنګه مثال ریساو خدانارا منافقانو په خلی ایمان ظاهر کو پخلی بانی آمنا ہوئی آمنا باللہ و بالیوم الاخر اللہ منو آخرت منو نو پخلی بانی ایمان کارکو پوئی دی کرا نو دی خلی دی ایمان فائدی دی تشوروشوی یو خادی ہونا غانیمتونو نای فائدی اغسطلی زکاتونو نای اغسطلی دارنگی رشتی کولی تو دنیاوی فائدی دا دی خلی دی ایمان نسو کولی حاصل اولی دا مسلمانانو دا توری نسو بچو امن و تسو ملاو مال سو محفوظو بدن محفوظو مازو کرکی دار سو محفوظو دکا نبی علیہ السلام و جلد وی بیا و خلق وی جی انا محمدن یقتلو اصحابه محمد پا قلو شورو واشولا پا قلو شورو واشولا پوئے گی ناس آفائی کسو شو چه دی فلشو ندا خود اخلی ایمانو آغا جهان تا آغا سیز منتقل کی گی چه آغا دا روح سر تعلق لري بس خلو خلو کی سشوا پاتی شوا یا د دې ګندونه الله کار کړل د دې هغه ګندا ملونه الله تکړل کار کړل هغه منافقت ول الله قران کې کار کړو منافقت ول کار کړو هغه پایدې باندې شوې چې منافقت کار شو هوا تر کوم په ظلمات پاتې کول دی لار پتی ورو کې غلط او رسمونو شرکیاتو کیسو شو پاتې شو یا چې مرګ په منافقت راغی او مړو شو په دغه دورانګای په ظلمات نه مراد شدائد القبر پاتې کول دی لار قبر په سختو کې لا سترو چې نه ویني داسې منافقان چې دي رسومم بوکمون اومیون فاوم لایر جون سومم بوکمون فاوم لایر جون نو دا دې کم ده نو د منافقانو مثال شو دی کې الذی په معنا د الذینا استوخذا په معنا د استوخذو د خلی ایمان ته اور بلولوي زکا فائدی بکمشتے و نقصان بکمشتے فائدے زکمدن و ظاہری آمانو او ظاہری دنیا فائدے وی نقصان دا چھتا مرگ رستو نپکاری گی تشتو زید اللی ایمان دو قسم ہے یو ظاہری ایمان یو حقیقی یو دخلی ایمان یو دزر ایمان نو دخلی ایمان چه ده پسشی دخلی ایمان چه ده نو پا دی بانی دنیا فائده مرتب کی او حقیقی امن اغا پا حقیقی ایمان مرتب کی دا آخرت امن کامل امن ده نو دا دی کمدنو مرتب کی گی پا حقیقی ایمان بانده او ذاب الله بنوره میوي یعنی ایمان کې نور نو هغه نور چې کمدنو ختم شو زګر دې ایمان فقط دخلی ایمان فقط چې کمدنو دخلی ایمان بس از ظاهری ایمان پاتې شو او نور ورته ملاو شو دا یاو طریقہ وا پدی باندې دا مثالو د منافقانو دوه مدار چې دا مثال شي د مغضوب علیهم مثال شي دچا مغضوب علیهم مثال شي یعنی د کافرانو مثال شي دا ده هجرت نارستو اولنی سورتو هجرت نارستو نلک با پریزان پو یکای دا مثال ویل ره دا عربو دا قائده مطابق دا عربو دا قائده مطابق عربو یو رواجو ډیر سخیان خلقو ناغی چه ده چاکور با لک بارو ده کلی ده آباده نا بیابان طرف تباو نایی با ده کور ده پاسا یو برج جوڑ کرو با جوڑ کیون برجو نایی برج جیسه با نو ناسی منارو ده بیجوڑ کرو دنگا یو برج بیجوڑ کرو مخامی کې وی پاغي کې اور بلته دلړې نه باغه کارې دو ویږي کچر ته یو مسافر وو هغه نه بلار رو کښیو او هغه به دې ځای تراغ ځان له بلار معلومه کړو دارنګه کډوړای ضرورت په او د سورلای ضرورت په او د دې ځای نه مې فائدہ سکړه پدی بنیاد موسی علی السلام په اور پسې تللې چې وی انی انستو نارا چې زمره دا ځای نه اور راوړ بلار مبارو مګم دارنګه پدی سبا کې به چرته وایلی چې امراؤ القیس وی یضیع الظلام فی العشی کأن منارۃ مبصرۃ بمتبتلین زمانہ محبوب چې دی نو یضیع الظلام فی العشی کأن منارۃ مبصرۃ بمتبتلین په زمانہ محبوب چې دی نو دے دا سی دے تیاری رنا کئی لکدا منارا دا راہب دا دا ملنگ فما خامی کی جبکی اور بلئی نو دا پاربو کی یو قانون دا مثالیم آغا شانتی ویلے دے لکا یو سڑے بھی آغا اور بلکی مناره کی اور بلکی او داغی اور سر رناشی را سی رناشی لره لره ندا اور کاری نو خلکو لبکار دی قافلی والا والا چه دکم مقصد لبالکڑ دی بکار داده پوئی گئی پکار داده چه دی ده ده اور نسو اخلی فائده و اخلی ده اور نسو فائده و اخلی ده اور نسو فائده و اخلی او ده سڑی قوال راشی که ده ده میل مستوبی که سولی جس فائده دیسکی او ده خلق راو لگی دل او کانی رواغ سل او ده اور پکان اولی او ده چکم ساڑے دے دو دشمنی شورو کڑا کوئی تا چه کم دنو تا اور بلکو آسا چه کم دنو منگا خلکو تخکارا کئے او داستا دو کولو کار کئے دس را ایسا شورو کڑا دشمنی سکڑا شورو کڑا آسی استو استا اللہ تو آیا چه دا چه چا دی اور والو دشمنی شورو کڑا تو دا خلق پا دی اور والو نا فائدہ والی دیو بالکلیه سشی معرومه شی اولتا با دا تره وی چه داسنا آل خلق ده زنسو کون زمان خام خواقا پا خرکم زمان سو برای شو بیخوری او دی چه کمدر ما مکانو سکی اولی پریداوان چه ارمانو نمی قطنی کی زمددی کلینا او دا ما خام خرکم خوری کی زمددی کلینا اقا با چه کمدر خپل کڑا راجمه کی او سو بشی لار بشی روان بشی دیل او بیا فائدہ ورکوون کی سوکی پوشوئی لکا اوز کا قبل جانب ہوئی لو تاجت نیشتے کتا سو بھی پوشوئی دا خو ما دا مشباب ہی جانب ہوئی اوز آبل جانب ہوئی خارا خبر دا دی کافرو دا دی مکی والو دا دی حالو دا نبی علیہ السلام عجیبہ کتاب دے د کاپ نمک کی د مسلوهم نا دا غیر یو جانب حضب کرده مسلوهم و مسلو دائیهم پوئی گئی کنا اور دی بل جانب نای اغا مسلوهم والا حضب کرده سنا دی اختباق دی کامسل اللذی استوقد نارا و ها هنا رجال آخرون د دی او د دائی مثال دا سی دے لکه یو سڑے اور بلکی او پاغ دائی که نور خلقی پاغ دائی که نور سوی خلق بی نبی علیہ السلام و سلام اور بلکو اور سکو بلکو یعنی دعوت سکو شورو کو بیان شورو کو آغ دائی که مکی والو او خلق و آغ دائی که موجودو موجودو پا غزائی که خلق موجودو مکی والاو اور رڼا وکړه یاره خبر رورو خورشوا چاپیر الاخی رڼا شوی د غفار نه ابو ذر راغې د مدینه منورینا دا غیر چې کمزرو سات راغې ورسره سات ابن عباده عباده ابن ثابت دا کسان رالن هغه چې کمزرو رورو رڼا وړه مدینه تلالن حبشو ترانا رالا عثمان لاړو ابن مسعود لاړو حبشی تا اجرتو شو ان ترانا خوارشوا خوا خوا کی قبیلی والاو اغی ترانا خوارشوا وی انقلابی دکی بنا امیدی بالکل نی چه کم سڑے دا قرآن خدمت کی دکی بنا امیدی بالکل نی دیر بیان کئی خوشی جماعت تدلی گیا وی اللہ و سوک راولی او دتا بیکی نئی سوک پا اللہ راولی او دتا بیکی نئی چکم نا امید کی گی او کار بس کئی دغد سر انخلابی دینا دا مفاد پارت تدی ہوئی تیز ما ڈالا دیر چی دیر کار کئی شیخ قرآن رحم اللہ تعالی پا خوشی پنجبیر کی کار شروع کرو پاگی کی کار شروع کرو فاللہ رب العزت ورپس رامات اولو صد یو زینہ صد بل زینہ لڑ شواب اتراتا مولانا حسین علی نوور اللہ مرکدہو آغاز کمدر و جمعات طول اس چلے ردیس تنی نوال تراغ دیوالا پوری او دا سیدان دیزے چلے بس دیزے نوال تر دیزے اس دور جمعات تی اسے قرآن رہے مولانا تعالیٰ پر وقیر دی کو نیمو دوبر جمعات تی 40 فوټ نه 40 فوټ دا نه 40 دی هغه 40 نه دی ورګي جمعه پای کې کار شروع کو فلا رب العزت چې چانه کار غسل مقصود نو ارګو دل ولا پزړ کې ولا چول تل څه مهنت کوا کینا مهنت کوا د الله رب خدمت کوا الله رب العزت فراولی صرفنا الیک نفرن من ال زو مفتی ده چار صدی مد ظل العالی فرمائی چه صرفنا الیک راڑول زما کار ده خود تکینا بیان کن تکین داد خلق براولی چه نبی سو فی جنی و نبی سو کی جنی من ال جن داد خلق بالا راولی اللہ رب العزت پچه کمدنو خبر اخوارئی اضاعت ما حوله خبر رورو خوارشوا خبر خوارشوا دی مکی والو دشمنی شورو کلا اغای بکانو بی سل شورو کلل بعد ارادی او دارنگی چه کمدنو دا اغم الگیری واحل تا کول شهیدان کول اغای شورو کلل اللہ رب العزت و تویز آن قدرمند لرانا یو سال مدینی والا قدرمندو فالت سوڑا رانا یو سال روڑا زعب اللہ و بنورهم مکی والا دا دنیا و دا آخرت پر دا دین او دا دنیا پر ظلماتو کسو شو پاتی شو ترکو بی ظلماتی دا دین او دا دنیا پر تیارو کی پاتی شو لا یبصرون حق نوینی ختم الله ولا قلوبهم على سام صم بكم هم فهم لا لا يؤمنوا ذلكم لا نو بالکل ټک پټک هغه سراو لګي هغه سراو لګي او قران کریم کمال کی پیستاو قلارا باب استفال راوړو اشاره ده چې دعوت چلای بیان تای نار ہوئی او دی محنت تای استیقاد ہوئی یو اشارہ دی خبری تا چھے محنت پا کول غواڑی محنت پا کول غواڑی ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است عاشقی کے راست آیت بارہ میں باید کشید چھ سوک دا اللہ دا دین مائن شو او پا اللہ مائن شو نو اوس دا غن یاد ول توب نه پکاري دي اوس په مهنت کې پاسا کومل پاسا کمبل ورځوا نبی عليه السلام د لوروي په بابا لګرام وک کنه تو خوړو آرام نه کړي نبی عليه السلام ته بچي لا راحت بعد اليوم چې کله نبوت ملاو شراحتونه ختم شو راحتونه ختم شو مکتب شکان دازی نرالا دیکھا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی او دادی کے راحتون نشتے پاس آو بیانو کا نہ محنت بکول غاڑی دوین دید استیخات ہوئی اوور بلولی وطا ہوئی اشارہ دا چھے دو ڈیوی نا ڈیو لگی او دو اوور نا لکے لگی نو محنت پکای پروپیگانڈا با صرف نکای چه باز پروپیگانڈا تکل لسپی کلی تاموار کنکی نواتا کاران با دروز دروز و گرم گرم خوبان جوڑکا اپیار و آخر دانا وانا ارس دانا وانا را کش او کاولگرام شیر سرائی مولا خبر اکالا گلوی چو اما غلینا ایلال بلا وی خدای خودی خلو وچکا شیر سر بر تا کلی سیدی چی توا چو اما غلینا ایلال بلا دا پیغمبر کلوی لیدی چو اما غلینا ایلال بلا بیان دنے کڑے قرآن دنے رسولے چی سنگ دے پیغمبر دے رسولو حقو آغا شاید دنی کڑے دیو اما غلینا شل میں انتا بیان دنی چو بیو کو رکوزی گی اما غلینا ایلال بلا اگر وی دا دې کمندو دانا چې تو پروپاګاندا وکړه او بس په دا اف ام باندې او په باندې فیسبوک باندې او په واتس اپ باندې خورولې دې جوړولې یو جوړ کا خو جوړې کا بس یو طالب جوړ کا خو تیارې کا نبی له سلام علي تسوي لا يهدي الله بك رجلا چستا په وجه الله یو جوړ ک کنه یو جوړ کو نو دا دل چې کمنو د وخانو نه به تر دار سره دار سره دل دا به تر دا چې یو چې کمنو تیار شو یو تیار شه پر شیر ابراهیم الله فرمایل وې ځنې طالب سره الله ته تو پکې ځنې طالب سره الله ته تو پکې وی خال تراغلی و بیانی کو و خال شیخ سے بیادو همو خوشاکر من نوم بیغستو وی عبدو شکور چی دی وی داد اللہ نعمت زمان صفا او ڈالائی ما تا سولر علی گلی دا او دا دقا درو گئی او ازب اللہ تا چی ما تا اللہ وی سی نکڑی دی ازب او تام چی ما عبدو شکور تیار کرد ما عبدو شکور تیار کرد دا تیار کا یو جوړ کا ډیر تاجت نشته لکه ورو تاجت نشته پښتانه وای د پښتو یو ځای لکار دی یو ځای لکار دی یو به دومره کارو کی چې کانه امه قانته کانه امه قانته نو استو قدنا تیار کا د ځان په شان ته کس تیار کا چې لسکې بلکی چالنا تیار شي او بیان تای ابتدائی بیان تای نا روی زکتی سوزولی بل بوم سوزی تام بوم سوزی زکتی تکالیف تی پکی پاغوم بده لگی او بتام واپس ری ایک شرکی وحلی و تکولی و رب بروم دی نیس تاو قرآن آرا بیاوی فلم با ازاد ما حولهو فلما دو نار سره مثال وی زکور کې دو سيزونه اور کې دو سيزونه یو چې ده سوځول یو رانا ده نو به کې فائدہ ده او نقصان ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين پدی دینو پا قرآن اون بنده چه کمدنو کامیابی گی او چه چهلا فرمانیو کرنو ناکام شی او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر چاگئی اسلام راواغست و عزت من شو آمون جی پری خود تزلیل شو نور کی فائدہ ہوا و نقصان ہوا نو قرآن کریم بری اچت کی او کدی پری خود رارتاو بشی رارتاو بشی فلما ازاد ما حوله وی شاپیر رناشوا دا دائی دا ترغیب دے دائی دا ترغیب دے چھتا بیان کو اللہ مرانا پوری وی گش بدل تکو او اثر بے پا امریکہ کی تب درس دل تکے او داغی اثر بے پا امریکہ کی مولا سندی رحم اللہ تعالیٰ فرمائی وی انقلابی بذات خود اگر کچھ بھی نہ ہو اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن سرمایہ دارانہ نظام والے اس سے لرز اٹھتے ہیں چھتے ہی سننوی اگر کا خس کلی نوی خواہی سے نیاری گی وی دا بیوزل بڑک کئی دا بیوزل رنا کئی سوال نہ پیدا کی گی چھ رناو نشی اللہ وی فلم ما ازاد ما حولہو مکی والاو اگر چه نمان اللہ او نا قدریه چه کمدنو کاولا فلما ازاد ما حولو مکی والاو نا قدری کاولا فاللہ رب العزت ده چار چا پیرن خلق راوستو بلال ده آبت سحیل ده روم سلمان ده فارس ده خاک مکہ بجال شبلا جبیس وی ده یو ده بل ده نا خلق رال او ده مکی ده خوری بجال عجیبه خبره ها خبره نمانی زنی ذکر کئی وی العلماء کائن حر علماء کرام نگر بچنی بشانتی دی یرغبو فی البوادا ویزدو فی القربا ده نزدو و سرمینه نی او ده لرن خلق راضی و فائده تینا اخلی لرن خلق راضی فائده اخلی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ بَخَلَقَ رَاوِلِي بَلْ وَي ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ رَنَا بُوتْلَا چرته بُوتْلَا رَنَا بُوتْلَا نُور کې دوه سيزونه یو سول او بل رَنا وا نو سول دې کمندو سو دې دل مکی والا صفات شو اورنا چاوڑا مدینی والا زہب اللہ بینار ہمدوئی زہب اللہ بی نوری رنا چی کمدنو آغا اللہ رب العزت مدینی سبوتلا مدینی منوری تا چی کمدنو بوتلا اشارہ دی خبری تا چی کل دی اسلام راواغس ستازڑکی بنور راشی عمل کی بنور راشی ماحول بل رناشی ماحول بل رناشی اللہ رب العزت بدل دنیاوی ترقیم در کی برکتون بدل اللہ در کی اگر برکتون دینی و دنیاوی فوائد فائدی اللہ رب العزت چالا ورکڑے مدینی والا اولا ورکڑے یعنی حاملین دو قرآن لا چچا اسلام رواغست اگر اللہ فائدی ورکڑے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ دِينَ سَرَ فَائِدِ تَدْلِيلِ مَدِينِي وَمَكِّي وَالَا تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ تَيَرُوا كِفَاتِشُ يَوْ تَيَرِيدُ كُفْرًا وَشِرْكًا اکا پا غلط و رسمون و رواجون و او شرکیات و کپاتی شو رنا دی اسلام وانغستا تیارو کپاتی شو دویم ساختائی دی دنیا پا مکی والا و قات راغی قات پی راغی بدر کی تیویا کسا مردار شو او خود کی تیناس چون چیز کسان مردار شو بیا پی اللہ ابو بصیر مسلط کو ابو بصیر قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ مسلط کو جد صلح حدیبین عرستو ناغب ام زال لے او غذابو زال لے او عذابو نو بلا تکالیف اغب شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق دا حق داغیو چکلے چکندنو آغا تان کو تو اللہ رب العزت دی تان کھل نبی علیہ السلام دی مدینی تبوتو او فدی تکلیفون ارالل ہے چکو میرا خدا رسوان کرد ہے چکو میرا خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نامت بر نامت بدرد ہیسی او قوم اللہ نے ذلیل کڑے و خوار کڑے اللہ نے ذلیل کڑے و خوار کڑے چه ترسو پوری اغی و حق پرز دردولی دی فلما آسفون انتقمنا بین چه موسیٰ علیہ صلات و سلامی او دردو اللہ رب العزت نے بدلاو آوست اللہوی زی ناراض اکرم دا موسیٰ پا دردولو اللہ ناراض شنو بدلاو آوست تو چه سوک حق پرز اغا او دردی نو اللہ تی نبدلا آسلی نو دی باری تکالی فرالل وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ لَا يُبْصِرُونَ شِوِنِنَا اُس وَتَ لَارْدِ هِدَایَتْ نَخْكَارِ لَارْدِ هِدَایَتْ نَخْكَارِ تو چه کل اکبرس تر جدال شورو کو جدال راگے و جنگ راگے تو اللہ رب العزت پر محرو لگو سمم بکمون اومیون کارنوی گنگیان دیوڑاندو سمم بکمون اومیون شاپور شیر صاحب رحمه اللہ فرمائل پیمات او عالم ہوئی چه دا تاسو کم توجیه کوئی نو دیکی حضب تا ضرورت تے چه تاسو بگدا وائی چه ها ہونا رجال آخرون استو قدنارا و ها ہونا رجال آخرون بیما ارتوی چه ولی حضب خنئی پی اگوی سنا حضب خلاف اللہ صلی کنا خلاف الاسلی بیماؤت ازد سمون مانو کا سمون بکمون مانو کا پی اغیوی چی دی راندی دی دی گونگیان دی دی بیماؤت ازد دی بگیدی سی شی مانا کئی سمون مانو خودی کانو گونگیان راندو را دی بگیو لکھائی پی اغیوی چی دی مبتدا حضب دا کنا چې دې زه مبتدا حذف ته امار دی چې الله رب العزت فزان باندې د مجتهد نصرت لازم کړی دی زما مشایخ مجتهدین په قران کې فتا پاغي اعتراض کوي او په خپل دربانه حذف راغی چې کوم سیس کار معلومیږي نو قران نه ذکر کوي داغي ذکر کول د فصاحت نه خلاف دی مدار رجال او اخرون هم معلومیږي چې اوري بلا خو صفایده له بلا وکړه دا سم معلومیږي لکه هم اسی معلومی دو نو قرآن نه ذکر کوي دا فصاحت دو قرآن دی دا اس کو بل سوکو او یا دو قرآن نه طریقه نیز ذکری ناغا بخام خواهم ذکر کو اغا بوئی چی سن بن پچاو کم کئی پچاو کم کئی ناغا بخام خواهم ابتدا ذکر کولا او قرآن دا طریقه و فصاحتو خودو چی زنی سیس کاری او معلومیږي ناغی ذکر کولو تاجت نئی دای کان دی او ګونګیان ختم الله ولا قلوب مسامم فالا سمم فالا سوارم غشاوا دای کان دی ګونګیان دی وړاند فام لایر جون دینرا واپس کیږي هغه طرف ته دینرا واپس کیږي ال الحق یا لایر جون نرا ګرځي دی من الكفر و شرک د کفر او شرک نه دا غیر نرا ګرځي نه فام لا ارجون دین را گردی آتا او کسوئی بی من سمائی فی ظلمات دا دویم مثال لے او دا دا منافقان دے دا منافقان مثال لے دا دی او طریقہ اغا بیخی آسان دا بیخی آسانا چلا طول دوار یو مثال لے او تاسو چی تلخیص کې واه تشبیه مرکب وایي تشبیه ده اده اثر پای کې د مفردات لحاظ نه د مفردات لحاظ نه نو بس منافق د دې مثال دا څه ده لکه د بارانی سړی چې باران کې سفر کوي چې پړک کوي نو قدم اوچتای او چې پړک کوي چې پړک نی نو بیا ولاړی په ځای باندې نو منافق تک فائدہ ملاوی کی نو اسلام دے که فائدہ نه ملاوی کی نو اسلام نشتی بس یعنی دے شکی متردد دے مفاد پرست دے مفاد پرست دے نو دا یو طریقہ دا بلکل مختصر نور آیتون ترجمہ او دے حیعت حیعت بس یو منافق دے چاگا جے کمدنو کل کوپر کل اسلام تزبزب دے گنا او بل چه کمدنو بارانی سڑے دے شاغبان پڑک کی گی نو قدم اچتائی او چه پڑک نی نو پزائی سی ولاد نو دا دی منافق مثال دی بارانی پشان دے دا یو طریقہ و آسان بلکل دویم طریقہ و آسان لگا دا آسان احسان بکی ام خیزکی چه کلب تو عوام تا درس کئے و کتت دا شی شورو که دا گرانو ناغی بگو شو دا دا دی خدور اگران قرآن مجید ہوئی چی نو بس خو یو توجیح و تکوا آسان اونتا که مثال مثال تکی دا بکم ہو آیا فداو گورا دا منافق مثال دا غده بارانی تا تھڑی تا چولاڑی ابا دا غٹا کپا کدا سدا سکی گی جو منافق کم دا سدا سکی گی بس کل اگاڑ مخی کل رستو مقدم رجن و اخر اخران دویم مثال دویم طریقہ ام بیخی آسانا آغا دادا چه منافق چه ده نو ده اسلام فائدو تا خوشحال ده خود ابتدا سخت ہے نه برداشت کئی پونه شوی منافق لکه دا وی چه زده میوی سو کما او شو کما آمیوی دا اخرما خو لکه دا بوٹه کارلو دا پاللو دا غطول دا سخت را نروری کی گی لکه مالتا خورما خو باغونو باغونو کرلو تا میرا دی غانم چه میوام دا پتی نسکره راڑه خو لکه کارلو و سکلیپونو تا میسامه لکه بڑا بیر پناستا کنه دیری دا شیره منافق پرشوی یا خدای توبه منافق به اسلام فائدی جدین و آغی تصده خوشحال ده خوشی ده فائدو تصده بسرسی او غا تکالیف دی ده ابتدا غا سخت دی جکم دنو نبرداشت که و قرآنی مثال ہوئی چه ده اسلام و ده قرآن مثال خود باران دی باران کې ابتدا کې سختی وی بلزارې دروزارې ور باندې کال کا وسیله غوبل خټی وی دا به کی کنه باران کې ابتدا کې سختی وی او چې کله دې کندرو مطلع صفاشي هر څه صفاشي ګوټی شنشي هر څه مزیدار فصلونه راوخیږي هر څړه وی شکر دې خدای چې باران نشه نو د اسلام او د قران مثال چې ده دا په شان د باران دی چې ابتدا کې سړي سختی وی او په اخر کې سری فائدې دي اخر کې خوشحالي دي فائدې دي نو چې څوک هغه د کمندونو د ابتدا سخت نه برداشت کړي نو هغه د اخره غو فائدې حاصلولې هغه نشي حاصلولې نتیجې کمندونو هغه نورې فائدې حاصلای د اسلام او د قران نو لګي د ابتدا سخت برداشت کړي ابتدا سخت کړي ابو لطا اسکندری رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی من لم تکل له بدایت محرقا لم تکل له نہایت مشرقا من لم تکل له بدایت محرقا دا چاچ ابتدا دا سوزش نوی او دا سخت نوی ابتدا کے سخت برداشت نکی لم تکل له نہایت مشرقا دا غا انتہا روخان نشی رات لے دا خوشحالا ہے و دا روخان تیار رات لے نشی سخت پا برداشت کرے تکالیف پا برداشت کرے زمنګه مفتی صاحب چې صدې مد ذل الهلالي فرمایي چې څوک د مشرانو اخیری حالت ته ګوري او ابتدایي سخت ته نه ګوري نو دې کې به نا امیدی راځي لکه دې پرس کته کمنو پنځپیر ته ګوري چل ته بزرګونو سړي طالبان دي او دې کلی تلار چل ته در شروع کی حال ته لستی دا شری ده منګل جمعات ته وباسو دا چل له واغ چل له قلت په لکونو ناشتي پرې دا وځړو درس کوم ځان لګي ز کوم دوبای ته دې بنا امید شي لګون تکې د یو تحریک ابتدا ته وګورم شیخ القران رحم الله تعالی نور الهدى شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې منګ شپک کسانو په درس کې شپک کسان او موږ له شیخ القران رحم الله تعالی نه لا کولې په پرمیت په دې به د کولو چې دیره نو نه تختی دا شپک را نو نه تختی او شیخ القران رحم الله تعالی با د دوره تفسیر سره قاضی حمد الله صدرا دا کتابونه پڑھاول طالبان با سره راتل نو په دې به طالبان راوستل دې په سیوارال نو دا وی درسوم کینه درسوم کینه دا هرڅ بیا طالبان ډیر شو چا ول جمعه ته است چا څه چلو چا څه چلو اړو کو هاري وتا چولو تکلیفونه سور برداشت کړی دا تکلیفونه تم لوګ ګورا نو کته دا وای چې زره تکلیفونه برداشت نه کماو شیخ المشایخ ته شبا دا ټټو کو بصوري وتړي نو بده بیلی راو فدا د ابتدا سخت ته کمندنو هغه برداشت کول غواړي دا دیمه طریقه وا لاند او مختصره دریمه هغه له وګدار او مثالونه بدو کو منګا منافقان دو قسمو یو دادی چاغه منافق اعتقادی و عقیدتن هغه د زړه نه د اسلام نه منکر و خو په خلی به اسه آمنا وي آمنا وي دویم قسم منافق و چې داغه ایمان کمزور و داغه د دنیا چې کم نه نو د مفاد و غرضی و مفاد و غرضی و دا آغا سخت برداشت کولو تا تیار نو سخت و تا تیار نو دویم تعبیر دا سی لیلویس ابراحیمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چی یو منافق تی آغا یو منافق آغا دے چی آغا دے سر دا قرآن او ریدو تا تیار ننی دویم دار چې اوری په عمل ته نه دی یو د سره اوریدو ته نه دی او دویم دار چې اوری خو هغه چې کمنو عمل ته تیار یکاد البرق یقطف ابصارهم پوری دا به یو مثال شي ابصارهم پوری پویږي دا کله ما ضاء لهم مشو فيه واذا اظلم عليهم قاموا دا به دویم مثال شي ولو شاء الله لذهب دا بده دی رستنو دو مثالونو ته تمش تدوار تدوار نو یو مثال لمسلهم شو یو دا او کسویبین شو بل دا ولو شاء الله لذهب شو نو مثالونو ټول سوسو درې اوس راشه لک تفصیل کو 12 دی مثال کې اوس باران دی باران دی تیاری دی باران کی تیاری دی گھڑزار دی پڑاقاوی پڑاقاوی نو بارانی کی بارانی سڑے زن سڑے دا سی چاگا چه کم ننو پا باران کی چکل اگڑس کی گی نو غوگونو کی گوتی اومن دی او مأمن نه تلاش کوي تکه مې وی خوب تاسو فون شو وګونو کې ګوتې سګي اومړلي خو مأمن نه تلاش کوي زید امن ځان لا نه ګوري ته د سوچ دادي چې زکه له دا وګونو کې ګوتې اومړډما نو دا تندر وز اورم نا نو چې اورم ننو په ما بلګی نه پښتانه وای چې په دې خر شر مخراشي نو دې خو په منډه کې ختیز دی دا خارو دې تختی ولینا او دې چې کندنو خدام ازي مات کی او وینې ته نو وسکی تا شر مخولی وو ویدا ولی ویدا زکه چې کله دا شر مخ راشي ګرو دا خر به پوښي دا خر سترګي پټي کی خر سترګي سکی پټي کی دا خیال دای چې ما ته دا شر مخ نخ کاری نو زوم دې شر مخ ته نخ کار دا دا خر کا مخالطوب دی چې لکه ما ته دا شر مخ نخ کاری نو زو ته اومو نخ کارم او شر مخ کول راشي او ماتیکی ماتیکی دا دی کمقل سڑی دا دوم دا خیال لے چه زکل پا دی غگونو کی گوتی سکم او ماندب دا سو دا گرز بزاورم نا نو پا ما بلگی پا ما بلگی نا دا رسی بی وقورتیان نا دل خدا پا کارو چه دا چه کم دنو گرزارو گزارو دا دا امن زیس کڑو تلاش کڑو د تندر نه بس شویو بچ شویو پا دی بانی دی دا امن دا تندر نه بچ که دلی نشی دا امن نه بچ که دلی نشی او بل طرف تا دا پلاقا چی دا سچی دا پلاقا دین استرگی سکی پتی ویچی زد استرگی پتی کم دا پلاقا چی کم دنو لکه ما تخکاری نه دا خوری دلی دا پلاقا بیا اثر نکی نو حالان کې راستي دا کدی دې سترګي پټي کی نو دا پلا کا جهان رڼا کوي کنه رڼا کوي کدی پټي کی نو پټي دي کی کنه خدا خو به جهان سکی اوس دک مثال اعتقادي منافق دی اوس قران او منافق باران نو قران باران څه شي قران باران د باران او قران د باران دی باران کې څه کمندونو تیاری وي باران کې څه تیاری وي نو قران کریم کې د دې غلط رسمونه غندونه ښکارا کوي د دې غلط اعمال څه کوي د قران کریم کې په باران کې بلګړزار یو راهدو نو په قران کریم کې پاغي کې څه کمندونو اعلان جهاد دی سخت احکامات تی تخویفات تی درے پا باران کی پڑاقا دا پرخ تی پڑاقا دا پکے نو پا قرآن کریم کے چھے کم دنو براہین دا توحید دی او بشارتو ندی او براہین دا چا دی دا توحید دی اس منافق چھے نو اگر دی قرآن نا غوگنو کی گوتی سکی اومد وگنو کی گوتی اومدی او گوتی دن نکی مقصودی سده مقصودی داده چه زده قرآن اورم نا زده قرآن زده اورم نا نو لکه خبر دا سده چه دا قرآن کریم بخوریگی هم نا او زده وگنو کی گوتی زکا مندم آغه سړی منډلې وګونو کې ګوتی د دې لپاره چې زمړل شم تندر را باندې اون لګي کتندر را باندې لګي څه بشم مړ بشم دی وی کدا قران مجید می واورید زب مخلص شم مسلمان شم او مخلص اسلام د تخالص تخاري مرخاري چې څه بشم مړ بشم بل چې مخلص مسلمان شم زب ابایي طریقې سکم پریگدم او آبائی طریقے پر خودل دا تسخ کاری مار کاری او خیال دا دی چی زی نمانم او نی خوروم دا قرآن خوری دلی نشی خوی او رز با اوی نی یو رز با اوی نی چی دا براہین دا توحید خوارشی دا براہین دا توحید او دا بشارتون خوارشی دا قرآن چی کم ورکڑی دی دا خوارشی دیو بیادا سی حیران حیران گوری چی دا لیسن گوشو یرا یکا دل برکو میوی دا څنګه وشو دا د کم ځای نه چې کم نه دی دومره زر کامیاب شو او دا تاریخ څنګه کامیاب ته ورسید ما خو چې دا تحریک په ختمیږي حضرت ما خو چې دا تحریک کامیابې دلې نشي او دا چې کم نه کامیاب شو یا کادر برق یخطفو معنا ما او کړه تحیرو چې حیران بید دی نظرونه چې دا څنګه چې کم نه کامیاب شو څنګه کامیاب شو او کسوئی پی من السمائی یا ای مثال پشاند باران دے تتیز باران چه دو باران نوی فوری از نوی فیه ظلماتن چه پدی کی تیاری دی یعنی دی دو کفر او د شرک بیان دی دو شبہات و جوابون ورادن او پدی کی گلزار دے وعیدات اعلان جہاد ورادن وبرقن او بده که بریخنا دا پڑاقا دا اغبرائین دا توحید دا توحید دلائل یا جلونا صحابی هم گدیده گت اخپلی یا جلونا صحابی هم گدیده گت اخپلی فی آزانیم پا گوگون اخپلو که وقت که گت را جی لکدیز ایخو صحابی هم تک خنو بده بانی پوئی گئی دو گوتو سرونا بکارو چه دو گوتو سرونا چه کمدنو غوگونو کیک دی دا اشاره دا مبالغی دا یعنی کدا سالم گوتو بکیزی کانا ندیم لکا امراض داگا پینکی ناراستا پینکی دا سالم بکی ورمندی دورا چه کمدنو نفرت تیره دا قرآن دا دومرا نفرت یا جالونا صحابه هم نو گوتا ایزا کیا دکڑا چه سالم گوتا دیدی غوکی ورمندی خوشی پکی نا نو کدا پکی طول اتنی پا دی غوکی نو دی پکی ورمندل کابلگرام شیست ابراهیم اللہ فرمائل آغا با دی غرونو گردیدو او با دی کلو کی زائی پزائی زان سارا بے کتابو نوم گردو اللو سپیکرو مو تقریبا دا سی با شانگلا کی او با تورغر کی با یو غر نی پاتی چه غوطا تلنی دنگ دنگ غرون دی طول تا بیان لتلنی منگا یو زیتا لارو دیر خران زیو منگا چه کمدنو پا گاڑی که لارو دیر وقت منگا اولا گیت پا گاڑی چه بس چه ورسی دنو لکال تا که روڈ موٹ ختم شو بس نور بیا روڈ نو خلقو خو روڈو چه کمدن تا منگا ورسی دو آغا زی که ملگو یو ملگرهو آغا چه کمدنو راغی ما جماعت کی بیان کو نو آغا دا جماعت نارا کور نراغی نو ما سره خبری کولی ما تا بی آغا مخامه خرده تخکاری دیر لره و نو ما یاو جی لکه پا نظر چه کاری دنو سڑیوی چیاری و پینزگی انتیلار خوبوتی نا دا نظر خبر دا چه بیا زیگانا نو بیا بل شانتی دا غارو نو ما تا غوی په شیخ صاحب راغلو او مونږ دواړه غرته تلو یل ته بیان کړو مې په وې هغه ځای ته کوم نه هغه تلو بدا ځای په ځای وطن یو کلی تلاړم دې د ماخام موږ نه لګ مخ کې لاړلم چې مولوی صاحب سره کې نه استم مې پیژندم وي وی لاس ماس مې سره ملاو کو په ماته چې استامل مې مې چې سوې قرات نه اے میاتے جستا مل میں وی ماتے وی چی خدا سیدہ پی بس دبان تیمو وی ماتے چی کزو دی مجھ نپس لک بیانو کم اجازت پئی پی اگوی چاہو کھنا پی پا تا خوتنو جدا کابلگرام اگا بولاری پی چیزو بیان مسم شورو کو ویدتا چیزا پتا لگی دلی دا او کیری شیخ سے بیان کی سویلیو می پی خلق کین آس تو ما بیان تلاس کر په دغه افسر موږ زموږ وایټ لاس ته 2 غنټو نو خطه گزار غاسم نکو هانو چې بیان ختم شو مونږ شو خلک ټول لاړل په دې راپاسه لاټین راواز چرازا زه پوه شم چې لري طبيعت خو له پک نه په دې ځای روان شو په دې مولاله اکثر خلکو سیرای ورګړي نه د کور لګ د کلی نه بهاري په کور لګ بار او لاټه نه هغهسته دی روان دی د مخ کې زور پسیم یما ته وی چې دا قدم لګ په مزه کا دواله وبرغو غب پوم لگو لار بوم لندو ادمار دا سو قتل شرازا پلارا پلارا رازا اے چلگور نیزی شو مددو وی ما و تاوی چیسی پیمان ہوایا بیان نسنگو کو بیان نسنگو کو گده ما تاوی چی حرام شیش اکیوٹا کمی اوری دلی قسم نکیوٹا کمی اوری دلی وی مورتی چی تو خو ما سر خواکی ناس نوی تا سنگ نوری تا کونی تا سنگ نوری اوری دلی وی ما تاوی چی غلش چپ کار ما چولی چی غوگونه نکونی گی ما چولی چې ما په وګونو کې ګوتې منډلې مې چې دا بیان نه وره دا بیان نه وره مې چې الله دې خوشاله کا په قران مجید کې آیات زکه ابن پوری دما اوس په داسې پوښوم چې یا جالونا صاحبه هم پی اوس په صحیح پوښوم ته ما خو کې ناس ته وګونو کې ګوتې منډلې یا جالونا صاحبه یا جالونا صاحبه ډېرې ګوتې خپلې فی اذان په وګونو خپل کې هنا صواعق دوجه تندرونو نا دا قرآن آواز دا ورطا تندر خاری هنا صواعق دوجه تندرونو نا حضر الموت دیر دمارگا دا تندر دوجه نا چه دا قرآن تندر دی بما بولگی حضر الموت دیر دمارگا یعنی بیابز ایمان دارشم ایمان و تمرخ کاری او دارنگی دا پلار نکو طریقی پر خودل اغور ته کوم درو مرخاري او ډېر دانوي چې زما وګونو پټ کوم په ما بلګي نه وګونو او باندې کوم په ما باندې لګي والله محید بالکافرین الله دې ګرو کې کافرانو لرا هلاکون کې دې الله کافرانو لرا الله دې ګرو کې کافرانو لا او الله دې هلاکون کې دې کافرانو دې دې دا برخنا یا کاذل برکو نزدیر دا بریخنا ترخیر اسلام او دا اہل اسلام یا کادر برکو نزدیر دا بریخنا یعنی ترخیر اسلام او دا اہل اسلام یا افتب افسارا چه حیران بکی نظر و نددائی بلکل با حیران کی نظر و نددائی ندائی دا نظر و نددائی حیران کی یا افتب افسارا دا معنا شیخ الشیوخ رحمه الله کړی دا جواهر کې شر قران رحمه الله نقل کړی دا یا صبا سارم چاریان مکی نظر نه دای چې دې وای چې مونږ خوې چې دا تاریخ به ختم شي مونږ وای چې دې وجه کمرو ختم شي ختم بشي مسلمانان موحدین دا ختم شي او کو نور سی وای شو یا صبا افسارم کلا ما ظالم مشوفی دا دوی مثال لے دوی مثال دا آغا منافق ذکر کئی چا منافق عملیو منافق عملیو دا منافق عملی مثال چا قرآن کریم اوری خو عمل تا ندے تیار عمل تا ندے تیار یعنی ګوري دین ته چې سخت به کې نیوي نبيای کوي او ګوري دین ته کدا حکم ګران نیوي نبيای کوي او ګوري دین ته کپکې ده د فائدې وی نبيای کوي دریو طریقو سره ما حل کو پتا څه پور شو ولو شاء الله كلما ظالم فاوكت كلما هرواري فاوكت رنا شديتا ما شو فيه فدئي سپاغي كي تاك بكي كي رواني رنا شي نو بيا تاك كي رواني وإذا أظلم عليهم او باوكت تيار شديتا قامون دي ودريكي بیا مزل لکی بیا عمل بدین لکی سم مطلب یو مطلب یعنی که دین کے سخت نرازی رده دین کئی خوبکی جتا که تکلیف را ری جمعات نیستل رالل جیل رالل جیل را ری بس بیا پروس توارت والی او بسی کی یعنی دا ایمان دا سخت مقابلہ نشی کولے دا سخت مقابلہ نشی کولے لیکن سورت عنکبوت سورت عنکبوت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ زنب خلقو کی داسشتے آیت نمبر 10 چوائی منگ ایمان لرفا اللہ باندی خوچ کلا تکلیف ورکلی شدتا مجین دا اللہ کی جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ گرزئی دے مصیبت طرف دا خلقو کعذاب اللہ مشان دا عذاب دا اللہ لکہ دا خلقو دا مصیبت دا وجنا دا اللہ دا عذاب دا وجنا سڑے ہوئی ویرزو بیادا کار نکو ما نو دے دا خلقو دا تکلیف دا وجنا ہوئی وی کما بیاد دن نموان اصلا دا تودازا کما بیا شریعت شریعتوی نو دا تودازا بیا زما په کونه غاړه ته بچ زو شریعت نه غواړم جالا فتنه الناس کاذاب الله اضا مطلب شو چې کله تکالیف نوي خوشاله خوشالي وي هدي بدیم کې مخ کې راوړي او چې کله تکالیف راشي هدي بیا وځيږي چارزا دراتی ملگره ده پر تکلیف ملگره پی اسلام کی تکلیف برداشت کولو تا اغیطا نده تیار پی اسلام پر خدمت کی تکالیف برداشت کولو تا نده تیار دو مطلب داده شیعظا علام بشوفی شکل ده ترانائی یعنی آسانی حکم عمل کول اسانی نو کئیه خوشکل اگرانی نو بیا نکئی وی مولا دغل سنگ دے چاکو دی سنگ دے وی مولا تواوا اگنی تہے ہیں مولا تواوا اگنی تہے ہیں نو اس آسان مسواک و توایا پینتے بارا کول و توایا نو اڑای چه کمدر و پدریو کو توالا داو توایا بسم اللہ و آیا خیرک الحمدللہ و آیا دعوت هوایا نمانی خواهی چه دام سنت تی چه دا اللہ رب العزت دین چه کم دنو آغا جابر او ظالم بادشاہ تا بیان کر او دا اللہ رب العزت مقابل دا قانون مقابل جسی دی ما خلقو تخکارا کر او دا اللہ دا دین دا پارا محنتو کا مالی او بدنی جہادو کا خواهی دی کدنی مرٹول و ٹیکا مانا دا بستی بس ویزا با پکی دا اکو ما نظمون آوری نیشم خوکاو لینشم بس نظمون آورم کنا قواتوائی جسرنی پریدا نتر کناتو پوری پریدی خوکا چواتوائی مسئلہ بیان کا نتو بیتیو باسا بیان نیشی کولی محنت نکی چکم دو کولو کار دیگا نکی خو شو میند لکھلی شو میند لکھم دنو خلی ویزا حضلم علیہم قام خواری وکا و محنت وکا خال شیخ سے بوئی وی یوی دوہلے در زیر گلیم زدنو او بلوی عالم در میان سہرا زدنو وی یو چه کمدنو دترخ دلات سم بلغگولی وی دا خلق دیر زیاد تی دا خلق دیر زیاد تی او بلوی عالم در میان سہرا زدنو په میدان کې اسلام جنده وشه تاول وی دا ګران کار دی دا ګران کار دی نو آسان و آسان و لده تیار دی خوچه گرانی نو بیا ورطان نده تیار بیا ورطان نده تیار درم وائزا ازلما علیم قامو دین تا گوری چه گدین کی پایده نو کئیه او که دین کی تاوانی نه دنیاوی بیانه کئی دین تا گوری تجربه بکی تجربه دده دا دین تجربه آتی ده بیوره گا دی پی را گورو یارا چه سنور میاشتو لزو چه دا دکان چلی گی کنه چلی گی چې لاړ شي یو دکان خچه لیدلې وای مړه د خدای دین به باندې ښا په خدای یې ګیرو کاه برکتونه مونږ په دې سترګو لیدل په خدای کا سلور میاشتو کې ما دوره ګټلې شوې دې پیرامې تعلق پر خدای وسه ته لړم د خدای دین لا چرالم نور کلمه په سلور میاشتو کې چې کمدنو لاک روپای ګټلې دې پیر غلط ولا کړې په خدای دین به باندې او کچر تا کشه اولتا شوه او چه دم نورا کل لاک گتلی او الگ چه کندر پچاس ازار تاوان کرده ده پچاس ازار تاوان کرده ده ده وی قسم پا خدای دین لخنور خلقم بلا شیدی یا رب صلی اللہ رب العزت دین نی خدا دکان خوم اخیر خدای من لسر سرگی سکلی دی را کردی دی کنا تبلیغیان سڑی پسی گچ کی تلیو وطاوی موج دارا جا اگو تا ایلکا داشتی پا ما خند را جا دا خون دا بلا دامن سڑی پریدی نا کنا سڑی اخیر راوست نی چی مون دی کڑا دا قدرتی خبر و بیزای و اغام را شوید بیزای ملا شوید آنو اغا بچی جڑل دی بیزی بچی مور پسی جڑل پی پی کولو جڑل دی دو دا سو قتل بی مور دی خوب دو رکاتو ملا وطالو خواب دست دیر دی کوری یو عدد در اکوما بی بس ختم بیدیا نو دی وی ارپا ما دین خرانگی دد دین تجربه دا یار زو درس لزو گورو رو جالا درس پا اون تیر کو او گورو با کنا بیا نو کچر تا که رد دنیا پا کار که نقصان نور آگلے یو اللہ قرآن با منیخا او کچر تا سر آگلے ہو نقصان را غلو پی بیا می توبه دا او اسلی خدای پاک داشته تاوان را تر سره کی دی بی تجربه کئی تجربه بی کئی زمان دا خلق و دین سده منگا دی کمدنو دین سره او دیندارو سره تعلق دا دی دا پارا ساتو چه زمانگا دنیا پی خکولی شی زمانگا دنیا پی خکولی شی در رد اخلاس نه ساتو کچر تا که یو عالم سره دی که نی پاسی لاسو سره ملاوی ساجی ما دواو کام او آغا چه کمدنو دو کار ٹیک شو و یر پلانکه استاجی نده والانو مای دا دواگانی کسان تی پده خلو سر بولی دلی دی کنا خو کچر تا که کار سمو نشو ای ما دی استاجی که کمال نمالو نگید والان زو رازو خو سخوان نکی اکا زور ازو صفان نکی علاقه توحید د تملاوی کی ایمان د تملاوی کی دین د تملاوی کی تو استاد کینو څوک ورته کارخانه کوله د ځاله روپای درته ردې مفات پرسته دا قران کریم ویلی دی کجه عادی اومه مفات لکی چې نظم کو برابر سو کوی کنه نظم کی به بلوم شي راشي کلاشن کو په پکې څه کما حاصل کما غنیمت به نعمت وسه شي ملاو شي دغه سوره النساء وګوره سورة النساء آیت نمبر 73 72 دعا ہوئی آئے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّا فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا دارنګ سورۃ الحج آیت نمبر 10 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصْحَابَهُ خَيْرُ الْإِطْمَئِنَّ النَّبِيُّ وائن صحابت و فتنت و نلقلب على وجه خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین 11 نمبر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ صَحَابَهُ دے عبادت کئی بدین بان عمل کئی و کورسی کی در فائدہ نو مطمئن شپے او کورسی کی در تکلیف انقلب على وجه انقلب على وجه دارنگی سورت نور آیت نمبر 47-48 اتسلویختم یو کم پندوستم کل چناو بلیشی اللہ پیغمبر تیر فیصلی دبارا ناسا فائکی اوڈالا دینا مخڑی او کوي په کې د دې फायदा راځي دې ته یقین کوون کې مزوینین اذان دې کنه حکم و اذان یا تو الې مزوینین راځي دې ته یقین کوون کې یا راځي دې ته په منډا بیا مانی یاره کا فیصله کې دته फायदा وا فیصله کې دته फायदा وا بیا په عمل کوي او کا فیصله کې دته फायदा نو اول پټ وو ته سو کې چې استاد دې بلان کې پلان کې مسله دا پټې نه مو سره کې ستلو پونتا ما چې سي دې کې دا د څار کړه کې متاو ته و چې ظاهره کې دا داسې چې د پلان کې کسر سي لکه چې دا څه کوم ته هغه دې هغه سي دې دې استاد زبې تا تر اولم کې نوم به رضا پینزو وقت بان ویلی شی پینزو وقت اکامت ویلی کی گی اشهد اللہ الی اللہ محمد من مسلمانان وی من سنگریزان خونیم چی پچارو تا بزو من بدل تا پیسالا را روستا جزا بیتا کینو ما دا وقت کافیر دی بیاسی دی گورا دا غنمانی دا اسلام کامن نمانی زبا دل راوانم دا سده پا دین غیرت کی چنن وی پا قبلہ غیرت انو کوکن نمکو زبا پا قبلہ غیرت کی او چکل ور تساوی شیر دا خو بلانکی کس نرسی لکا او هغه کسي دی یو استاد قسم د کرن سبا سو شریعت مانی ولا سی باغو دا وای اسی دیلم دک کچرو ور سیدی سی خی په صورت سکی واخلی اذال وړي وطن یولي دک ولا خدی پر روانن سبا ولا سو شریعت تکینی زبې دل کثیری برابر کما زوی کیسه په وګوي بیا لاروانی حال تروانی دې ګوري چې زماره سی او کده چاره سی نو فائدې ته ګوري چې فائدې به کینو هغه کار کوي تابعین ابراهیم الله تعالی فرمایل وی اوسړي چې خپل خور شیل اور کړی و بیا چې کمنه خور مړ شو نو د دې سړي چې کمنه دا جنې میراث غوښته لګا خزه وګنه نو هغه خاون دی چې هغه وارثو نو یې چې لګر دی هغه میراث اوس ماته ملو شي نو دې جنې رور ماته سوال تا هو په خاطر ته ولګا جنې رور چې دې اصل کې شیا سره په نکاح کېږي نه کنه شیا سره په نکاح نه کېږي نه دا نکاح خوشوي نه دا دا په لګره ده خزا نو نو په څه کې راځو نو دې دا چې ټیک ته حکم لګا زمانه ته پوسکو هما ورته چې به غیرته ماته چې تاسو سره یې باندې تو اوز ده میراس ده پارا چه ده میراس که ده او خیصه نیشی و طول تا تسشی پاتی شی طول تا تسشی پاتی شی تو پا خپل خور بانه ده شل کالا ده زنان تهمت لگه چه اغی شل کالا غصدی سر تیر کردی و شیا سارا تو مای چه ده نکاح شوی نده ده دی وجه نه لکه چه نکاح نده شوی نه شل کالا غی زنان کردی ده کنه تو پا خور ده شل کالا ده زنان تهمت لگه صرف ده پیسو ده پارا ظالم ادا تسکه بیمار ته چې کما ته دي د نکانه مخکي ویل نو ما به ته چې د نکاح نکي مې کاوا خو چې اوس دا شوی دا شل کال هغه تیر کړی دي اوس دا هغه حق ته میراث ته راوړ ورکړي وې دې دین تجربه دي کوي د ګوري چې رده به کې فائدې نو کوي او چې نه نه کوي سالورم مې اشاره شي پکې سم شي اشاره چه زنی سڑه اذکار وظائف ده دیده پارکی چه زمان زلط نور و تجلی رشی و فاقاری و غرباری و کرامتو دهی ده دیده پارده ذکر گئی داو مثال دکا منافق تی که داغا نمیلاوی گی نو بیعنی تی حالکا اللہ ده ذکر فائده دادا چه فز کرونی از پرکم بس ده دیده غدا فائده بلا نشتی کور پسی سرال الله سر تحفی در کری وائلا واردات رال ٹکتا دینی دا دید پارا کردی دلو بیا پری خودل دغ سڑے چه کمدن در راہ طریقت منافق در طریقت دلاری در تصوب دلاری منافق بس ذکر و اذکار کئی پا دید پارا کوا چه داد اللہ حکم دے وزا اللہ یادوم اللہ بایا دین اغلطا خبر اپنے نشتے تو اے پڑاپونو شو داونو شو داونو شو تانیس ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائلو یو ملاقات راولے گو چھ بو بڑی مدت ہو چکی کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں فتح کچھ نہیں لگا وی ما دې کې به لیکلو چې خیر دې لکه ته ما ته وایې چې کوم د دې لار د چلیدل نه یو بس پری به او هو هو وی ما دا خچ ماو کو ته وایې چې د سرسل کو ما ته پتل کو چې اپ تو اپنے اپ کو عالم کہتے ہیں اپ سرے سے مسلمان ہی نہیں ما چې دا ستاسو خبره چې کله کماله سره کوي ته چې بیا دې کروس کار پریدم دا څه خبره ده پیغام ما ته دوباره خطر او لګو هما ته چې حضرت زما خط کې اجمالو سبب په پوښوې دي نو زما ته اجازه دي زما تفصیل وکم هما ته وی چې ستا اجمال مال په سر درکړلې ستاره تفصیل نه زما صوبه ستاره تفصیل نه زما صوبه بس دا اللہ رب العزت ذکر اذکار دے کوای چې سو تحفہ ملاوی دل و ضرب کی دل گندتی پا تاما ما چلی گا کل ما ازا علیہم مشو فی و ازا ازلم علیہم قامو پاغوکی کل ما ازا علیہم چرنا شدیتا نو دیزی پاغی کی و ازا ازلم علیہم او چکل تیار شدیتا نو ادری گی دی پتا پو باندی ادری گی والاو شاء الله دا دواله شي نو دا قابل اصلاح دي دا یو چې وګونو غوتو کې مړ وګونو کې غوتې مړني او بل نه یو چې ما پات پرسته سره ته جلق و تاسو شوي دي ملاو شوي دي دوی ته وایي چې ځان سم کوي ګینی نه اورز بدروانه به ورسکی ولګي دا کی دربان پری دی دا کله یو طرف تا کله بل طرف ته داس کوي پری دی کلک شي په اسلام ګینی یو طرف یو پیرا به آپ لشي او بیا به واپس را پوره شو جوړي یو پیرا به سشي آپ لشي او بیا به واپس قدم اغستلو قابل نه ای تباہ او برباد بشي ولو شاء الله کیرا دو کی الله رب العزت کیرا دو دا الله خامخه ختم کړی به وګورست دی طاقت دا اورې دود دې مور په لګې دلې وې وای ام سارم او سرګر دې نه اورې دلې وې زکا چین الله علا کل شین قدیر یقینا الله رب العزت پاره سوره قدرت والا یقینا الله رب العزت پاره سوره قدرت والا نو دې اندامونو باندې طاقت والا دې او واستې شي دې نه یقینا الله رب پاره سوره طاقت والا یا ایو الناس تدیدان دویم باب دو سورت تے داولی اسی دویم باب تر آیت نمبر 49 یعنی دو رکو گانی دی پدی کے اول اگر انقلابی آواز ذکر گئی انقلابی آواز مسئلہ دو توحید آگا ذکر گئی آگا ذکر گئی مخی و تلار سمکڑا چھ دائی و خیار شی چه ما تا مخ که دا دری دل رازی دا نگیری چه طول با زمان منون کیوی امال بغاڑ تا حارون آچه اوسا کم آواز دی اگه انقلابی آواز کم یو دی یا ایو الناس نو مسئله دا توحید پا اعلان عام سرا مسئله دا توحید پا اعلان عام او باغی پینزه دلیلونا سرا دا نتیجه نا بیا مطالبه دا دلیل د مشرکانو نا کتاب سر دلیلی نورا وڑی فائن کنتم فی رائی بین نا من ان کو تیارا او من ان کو تا بشارت ان اللہ لا استحی سرا جواب دو شبی دا وکیف تکفرون نا دا مسئلی دویم انداز دویم انداز دا تیشتم آیات نا فبیان دا احساناتو فبیان ده احساناتو ما سر خکڑی دی نو تاسم خوکی حل جزاو الاحسان الا الاحسان ما سر خکڑی دی نو تاسم خوکی مسلو منی مسلو احسانات ذکر کئی ننشنا مشتکڑی ای د دنیا د فائدې سيزونه مستاسو د پاره پیدا کړی دي درې مهسان پات نمبر 33 درې دشم کې تاسو باباجي به مسجد لیلې د فرشتو ګرځولې بابا جی مسجود الہی له فرشتو ګرځاوله نو دومره لوی احسان مې سره کړل دی او دومره د لوی خاندان سره او بدو ربکم و دې رسم کې بل احسان تین کس کې بابا جی نو کوتای شو هغه مې وتا معاف کو کمه شو کوتای شو هغه مې وتا معاف کو فَتَلَقَ آدَوْ مِنْ رَبِّهِ باب ختمی نو منون کو تا بشارت او نو منون کو تیارت نور پیغمبران با قومونو لراتلل ناغیب آواز کو یا قومی نبی علیہ السلام آغا طول عالم تراغلو طول دنیا تراغلو طول دنیا تا راغت چه کمدنو داغ اعلان عامو داغو با دعوت کیری یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس داولنے عام اعلان دے چه سالم انسانیت تا دعوت تے دګمو ویلو چې الاسلام دین الانسانیه اسلام دین د انسانیت ته دا د کمندو دین د مسلمانانو نه دی اواز دی و جنا چې چا منلې ده نو پاره نور انسانانو تر سوال فرض دی د خپل وس مطابق به مسله را صحیح بیانې و تو قرآن دعوت ورگئی در عبادت یعنی اللہ او پیجنی او حق ادا کی وی پیجنی او حق ادا کی یا ایو الناس لا دعوت توحید دا پاول زل راوڑا دری زل نورم ذکر گئی منګا چې کتابونه وایو په یو د فقهاو طریقه وی او یو د مناطقو فقها چې دی ناغي مساله مکه ذکر کی او بیا به دلیل قائم کی وی الصلاه واجبه لقوله تعالی واقیم الصلاه اول مسئلہ ہوئی بیا دلیل ہوئی دویم جدین آدی مناطقہ مناطقہ دلیل مخی ہوئی نتیجہ تی رو باسی منتوجی رائی ویڈی دلیل لنشی نتیجہ روڑی الان او متغیر و کل متغیر حادث فالعالم الان او متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث دا نتیجه تیرست راوی استا قرآن زدی سورتونو کی دعوه مکی کی دلائل رستو کی کل جی کمدنو دلائل مکی کی دعوه بی تفریقی کل دوارا کارا کئی دعوه مکی کی دلائل راوڑی بیا چه کمدنو نتیجه تیرا او باشی دل تا قرآن دوارا کارا کئی اول دعوه راوڑا یا ایو الناسو بدو ربکم وارپسی دلائل راوڑل الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ دلائل ذکر کرل وارپسی ایتی نتیجه راوی استا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا اللہ سے شریک مو جوڑا ہوئی شریک اللہ سے رمو جوڑا ہوئی نتیجے تیرا ہوئی استا مالِ متنزیل ذکر گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کلو عبادت فی القرآن فهو بمعنى التوحید کل عبادت فی القرآن فهو بمعنى التوحید قرآن کریم کی چکم دا عبادت راغلی داغین مراد یوال پہ عبادت کی پہ عبادت کی یوال مرادی یعنی نفس عبادت کو مشرکانو کو دا اللہ عبادت کو خو صرف دا اللہ نکو دعوت ورکی دا توحید چا اللہ پہ عبادت کی یو کئی واحدو ربکم فی العبادہ یاو ممانی رب لنا پہ عبادت کی دوئے مداو ران یا ایوہ الناس دیکی من یو کنیو یا خدای خیر اصلا جبل سووی او کنسڑی فکر نیو بل انسانانو کی استاسو خونتا کی خلی خلی موحیدین داخل لکنی اعلان منتوم نیکن چی او عبدو پدې کې د سلولې زوی هم وکړه یا ایون پوهیږي دې کې اوجاليو مطلب سالم انسانانو ته دعوت دی پوهیږي نو دا دعوت چې د کوو بوذ ربکم دا ټکي دا عبادت متعلق سره باندې چې مخاطب څنګه راغځي د عبادت عبادت نه غشي مرادي او فراشا شربا تایلا یا ایو الناس کردی مخاطب داریانی مخاطب داریانی ملحدینی یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلقو اللہ اومنی او دا اللہ عبادتو کئی اللہ او بیجنی او دا اللہ عبادتو کئی دل تا ور عبادت نا مراد معرفتی اس پر عبادت نا مراد سی اللہ او پیجنائی او بدو ربکم او پیجنائی خفل رب لرام ستارب اوبن نی ستارب باران نرے ستارب اسمان نرے ستارب نوکری ندا ستارب زائری اسباب نرے خفل رب سکا او پیجنائی زیب تو خاتم مشرکانی چاپا قبر کم پروتی او جماعت کم سجدہ لگے بیت اللہ نوم تواب کئی دا قبر نوم تواب کئی تو او بدو ربکم یو کئی رب لرب عبادت کی اوز بار عبادت دا مراد سشی توحید سشی توحید یعنی اللہ سکی یو درے مخاطب منافقانی تو او بدو ربکم اخلصوا في عبادت ربكم اخلصوا في عبادت ربكم ده عبادت ده رب صرف اللہ رضا لوکی دنیاوی مفادات لنا عبادت ده اللہ صرف اللہ لوکی یعنی اخلاص تل عبادت چشے اخلاص تل عبادت اخلاص تل عبادت عبادت صرف چالوکی لا اللہ درزاد پارو کی او چه مخاطب موحدینی لکزان چی والی یا ایو الناس اوبدو ربکم احسنو فی عبادت ربکم دا عبادت مرتبی دا احسان دا قرصوی منو کی دفل رب سرا یعنی عبادت آشقان کی عبادت آشقان کی سجدہ کئی نجی صرف بدن میں سجدہ نہ کئی بلکہ اگر دندنے انسانم سوکی یا اللہ زمانی کو توبت غورا تا سکو ویلی دی کنا نیدی ویلی ویچی علم پا ظاہیری نو دشمن دے او علم چی پا باطینی نو دستا دوست دی کنا حیث دی کنا چی کالا دی کم دنو جب علیمہ وان جب علیمہ وان او تاتو جی گانے کولے غرب خوتو جب آلی مارا او دن نڑتا ندے کچھ شوے مینا شوے نرا ندالا کا مطلب دالے چھے حیوان مولے جب مولا بدن مشتدہ غریالیم دے د دې جبي دا د دلې جبي سره کانټیکست دی چې زه وام په خلی وام چې زما د دلې جبوم دا و دې باندې اورم په دې سره چې کاغه بل دان نه بل وګو کنه چې هغه ووري په نوښه چې دای ویني چې هغه بل هم سکي ویني نو مطلب او بدو ربکم دا عبادت بل عاشقانه کې دا موحدینو ته خطاب صحیح ده کنه اوس کته وای چې عاشقانه ته خطاب کینو بیا به څنګه چلی ضرور په مینه مړېدل دکه سړی به همیشه ځان ته وګي وای چې چا ته مینه دې تیپ شوی دا دې بچاري مورو بس دې وي شابه نه رااله او بدو ربکم وا بود ربک حتا یاتیکل عبادت متعلق ترمانہ بدلی پدی زیبانی امام ماتوریدی رحم اللہ تعالی مانا کری دا جال العبد کلیتہو للہ تعالی قولا و فعلا و عقدا تاویلات اہل سنہ دی امام ماتوریدی تفسیر دی چی کابلگرام شیخ صاحب رحم اللہ تعالی چی منگ سوا کے درس کاؤ نو آغسر یو جلدو بقارا و بس نور ور سره نو خدا به درس کې وی چې ډېر خطر تفسیر دی او ځان لیواله کې څه پیدا و بیا چې کمزره چارشو بیا ځان لا ټول راځي خو خبره دا ده چې هغه به تعریف ډېر کو دا ضروری چې لکه ارس ټکی لکه کنه خبره دا څه ده زموږ دلته یو عالم په خوا په درس کې راغلو سورګیری بابا ډېر اسماعیل خان ټاک مولای صاحب کړي شو پات شوی د چپا او په زوی کو بعد شر قران د پنده شاګردو نو کال کې تبلیغ کې چلیدو نو بس وېدا د اخیری میاشت په اخیری میاشت کې وېدا په درس کې تیرو نو باندې ریوارډ ندل تا کې راغل نو ما ته وی په وخت به مونږ د نماز په خیل نارسته کو سهار نه مو سر داټه ته پته ویل این چا دوستان تینا پا میردی نو آغا مدلتا من با بر جماعت که درس کوا آغا مدلتا نو ما تاوی وی مالی و تفسیر و مشوارا ناکا چیزا آغا بورا ما نو زما با دا سهر نداتیم دا غیل کدک پی نو ما ورطاوی من تفسیر تاویلات و علی سنم شیخ سب تاریخ کئی نو ما والا غار ما تاوی نبس زسوابیت دمزان لبی واخلی زان لے واغست نو چکتے یو کندش پگر دے پس ماتا وی اللہ دی و بخشا دا سب کل تفسیر دی را تا قول دے وی دا موتزلو پا حقیقت پول لگا یہ مک پا دیس کتابونی کے وی پا موتزلو رد کاؤ خدا غی پا دی مذہب پا دی حقیقت منگ سب نکوی دو وی دی تفسیر چی کم دنوی دا موتزلو پا حقیقت منگ سکو پول لگو دا خو ماتوریدی دی کنه دی خو هغه وخت هغه تسل نه ویني غره وته لوکنه یو ماتوریدی یو یو ابو الحسن اشری رحم الله تعالی دوبه کا ابو الحسن اشری دی او په سهله ست کال فرغ دا دوی خلکو دو د معتزله سره ډیر د غری دا دی دا وړو کې سره نه اشاعره ماتوریدی هغه معنا کړی د بدی ځای باندې جال العبد لغوی طریقې سره ځنه ځای باندې خولي حل کړی جال العبد کلیته لله تعالی قولا و فعلا و عقلا بند مکمل الله کېده چې باندې ټول پټول د چاشي دا الله شي دی مساله کې د کومو اختلاف نو ذکر او عبدو ربکم راوړو خالقیت مکی مشرکان د الله باندې دور الله پیژندو دارځګری الله د سره نه باندې الله پیژندو خالق باندې خو عبادت ولا رواز نه کو یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو ټول انسانانو ته دعوت دی پیریانو ته هم دی خو خبره ده چې دعوت هغه چاله ورکول کیږي چې کوم ښکاری چې کوم څه کیږي ښکاری نو ښکاری دوی چې انسانانو هغه له دعوت دی نور پیریانو ته هم دعوت دی لکه اوس موږ وایو یوه لږه توجه کوي کنه یوه لږه توجه کوي دې درس خو خوینې نه ناشې خوینې او ټول بلشه درته ناشې هغه قران کریمونو کولاو کړیو اوري بلا زنانه وی هغه قران کریم اوري نو خو خبره خلق هغه چاته کی چې کوم متخاري چې کوم متخاري یا ایو الناس اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت کوي صرف او صرف در خپل یواز د عبادت کوي دلائل ذکر کوي اول دلیل الذي خلقكم اغزا چې پیدا کړی تاسو خلقكم چې پیدا کړی هغه تاسو لرا والذین اواج سامرا من قبلكم چې تاسو نو مخکنیو پدې کې اشاره ده خبرې ده چې تاسو د عبادت کوی هغه چا پیدا کړی دی الله چې کوم مخلوقي هغه معبود کېدلې مخلوق لا چې د خدای توپ درجه ورکړ شي هغه الٰه نوی خدای نوی هغه بوتي خان ریته سوی الله دې هغه ځکه پیدا کړی تاسو هغه کسان چې قبل کوم چې تاسو نه مخیو لعلکم تتقون شاید چې تاسو امید دې چې تاسو ځان بچ کې شرک را لعلکم تتقون یو خبر لعلکم تتقون دا خدا الله کلام دی دعوت الله ورکی او الله و چې تاسو صرف د الله عبادت وکړي نو کېدې شي چې شرک څه شي بچ شي ورته الله به کې شک کړي یا کېدې شي چې د اور او د دوزخ نه بچ شي دا الله رب عزت په کې شک چې لعل الله روړي یو جواب لعل الله په معنا دې انده دې یقینا تاسو به بچ شي د دوزخ نه او بچ شي د شرک نه سیبوی وی لعل وعصا حرفا ترجل و هو من الله واجب لعل وعصا جری خدا د امید الفاظ دی چې د الله په کلام کې راشي بیا به یقینا ثوابه دوی جواب ده چې لعل په معنا د لامې کوي دی کای تا تقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د دوزخ نه ځان بچ کړئ د شرک نه نو لعلہ بماند اللہ میں کئی لکی تتخون درہ دا پا نظر سره دا آئیت ہوئی دا دی قرآن بیانوود کے خو پیغمبر دے گا اور دی قرآن بیانوود کے خو ما ہوتا ہیو نو منگ تا پتہ نشتے چھ دا خلق بچے کمدن اومنی او خوبا نمانی بیا چې اومانی نو کلک با پی پاتی شی که پاتی با پی نشی نو منگ تے پتا نشتے نو داد اللہ جید دائی باتی ہوئی چه لعلکم تتقو لعلکم امید دی جتاسو زان بچ کے دی شرکنا او زان بچ کے دوزخنا درین دلیل اللہ دی جال لکم الارد فراشا آغازات چکر زولی لاستاز پارز مکا دا سوگ نقابلا فراشن فرش تش کتوالی نده مراد دزمکی تش کتوالی نده مراد بلکی دزمکی چه کمدنو طول نعمتون مراد دی طول نعمتون چاگا چه کمدنو انسان لا استوگ نکی پکاری گی استوگنا کی بکاری گی جال لکم الارضا فراشا چکر زولی داستاسو دفائده دپار از مکام فراشن فرش یعنی داستوگنی قابلہ چستاسو ضروریات کی نو اغپدی کی دی واسما بنا آسمان چند درم دلیل آسمان دلچند کر زولی دی واسما بنا او اسمان چاتو یعنی مطلب چستاسو نبرنس ضروریات کی ناغا پر دی نبینا ان کی نکور براوال طرف رناغان ارسو شپا و رز اغد برنو واسما بنا او اسمان چات پینزم دلیل وانزلا من السما ایمان او راوری دبرن باران توریا دلا دبارانا الله باران راوړی واخرج به من الثمرات راو باسی بده سره د میوونا د پاره د خوراک تاسو رزق لکم مفول لهوشو یا باخرج به رزق لکم من الثمرات بیان مقدم شو فاخرج به راو باسی بده سره خوراک تاسو د پاره یا د میوه راو باسی الله بده سره نو دلائل فیلز ذکر کړل پیدا کړی الله پلار نکړل الله پیدا کړی او اوسېګ دا الله په کور کې زمکه دا الله اسمان دچا دا الله او خري اوس کې دا الله خري اوس کې دا الله عبادت د غیر الله دا به چاره اوسې دي کانا پینا ساړېګر او سونا سرنداد دېګر خریز کی زما سرا او گڑا لذی ملا کرا خریز کی زما کرا او اگیا چای ملا کرا دا بکلا چاوی لیدی چه دا اللہ خری دا اللہ آخون دی دا اللہ بکور کی اسیگی عبادت پدشا کئے دا اللہ کئے نتیجہ راوی اصلا فلا تجلو للہ اندادا او پدی دلیل کی او دقیق اشارہ دا دے انسان پیدائش تا الله پیدا کړی تاسو په طریقه پیدایښ شو جعل لكم الارض فراشا زوجا والسماء بناء زوج والسماء بناء زوج انزل من السماء ماء نطفه نطفه چې سړینه نازل شي او د بیبی رحم تلاړ شي فاخرج به من الثمرات الولد نو بچی پی اللہ پیدا کی فاخر جبیه من سمرات رزق لکم نتیجہ دلائلو فلا تجعلو للہ اندادا مگر زوی تاسو للہ اللہ لرا اندادا نا اللہ ودک نور فلا تجعلو نا ازف دوا ام لراوڑو چه مشرکانو ایل چه تمون لدعوت راکائی چه اوبدو ربکم عبادتو کئی در افل عبادت کوي در خپل نمون خو در خپل کو عبادت کو ثواب کو حج کو بیت الله شریف جوړو موږ کو غریبانو سره مرسته تاون سکو کو نمون خو صرف د الله عبادت کو نو جواب فلا تجلو لله اندادا مگر دوی الله لرا شریکان په عبادت کې او په اطاعت کې الله سره په شریف عبادت او اطاعت کې هیڅ څوک شریکو مگر دوائی معلوم شوا میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه شرک جالی دے شرک سے شرک جالی دریوال دے فلا تجلو للہ اندادا مگر دوائی اللہ را شرکان ند مثل مساوی تو ہوئی خدا یا خیر ند مثل مساوی تو ہوئی چه سڑی مثلی و برابری ناغت اندید و یا ربائی تی لکا حسان رضی اللہ تعالیٰ نوویلیو اتاجوه و لسلہ بندن فخیرکما لشرکما فداہو اتاجوه و لسلہ بندن تب نبی علیہ السلام رات کائے او تداغ برابر نہیں ناغ برابر نہیں نیز مساوی تا وی برابر تا و مقابل تا مخالف مساوی دیتا نیز وی لگا عرب وی وما تیم اللذی آتا بن ندیدی وما تیم اللذی آتا بن ندیدی بنو تمیم دیو شریف سڑی مثل که دل نشی نیز ندید دا جی کمدنو برابر ته وي او مشرکان او الله سره سو برابر کړی نه وو لکه خالقیت د الله باندې د بل چا نه باندې رازقیت د الله باندې د بل چا نه باندې مالکیت هم یملک السما والابصار دا غټو غټو کارونه د الله باندې د بل چا نه باندې تدبیر د الله باندې د بل چا نه باندې دلته قران سم وای چې دا الله په شان نور مګرځوي فلا تجلوا لله اندادا مګرځوي الله لرا اندادا دا الله هو تکي دا الله مساوی او برابر نور مگر زوی یو جواب دلته دعوت دی عبادت دی نو نیدیت دی عبادت کے مراد دی نیدیت پس کی پی عبادت کی مثلیت پی عبادت کی مگر زوی اللہ لرا شریکان امثال پی عبادت کی یعنی چه کم حق دا اللہ دی صرف چالے ورکی اللہ علیہ ورکی دا اللہ حق دا عبادت دا غیر لا مور کوئی دا اللہ نے علاوہ بلچالہ مور کوئی چھ دا اللہ حقی دو بلچالہ مور کوئی حافظ ابن قیم ہوئی لِلَّهِ عَقُ اللَّهِ عَقُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِي عَقُونُ مَا قَانِي لَا تَجَلُ لَا خَيْرِ عَقَوْا عَيْدَا مِنْ غَيْرِ تَجِينِ وَلَا فُرْقَانِ لِلَّهِ عَقُ اللَّهِ عَقُونُ لِغَيْرِهِ لا یو دا اللہ حق دے دا اللہ حق بلچالنی وَلِعَبْدِي عَقُونُ مَا قَانِي او دا بندے جدا حق دے دا جدا جدا خونه دی لا تجر لا کینیا قواه دا دونه یو مجوڑاوا من غیر تمیز ولا برانی بی دلیل تیو قولی فلا تجر للہ مگر زوی اللہ لرا امثال پہ عبادت کے و برابر بسکی پہ عبادت کی چکم عبادت او اطاعت تچا حق دے دا اللہ حق دے تو آپ قبل چالا ورکوئی ما تبی و جنار پر تبیوم مظہریوم مانا کڑوا فلا سجلو للہ اکفا ام من الرجال تطویعونہم فی معصیت اللہ فلا سجلو للہ اندادا مگر دوئی اللہ لرا اکفا ام من الرجال لم یکن لہم کفواً آد مگر دوی اللہ لرا دا سی برابر و مقابل چی تطویعون اون فی معصیت اللہ چی تاسوی دا لیڈرانونا او دا لیڈراتونا دا سی خلق مگر دوی دا مخلوقاتونا چی تاسو دا اغی پتابدارائی اللہ ناراض کوئی دا اغی پتابدارائی دا اللہ نا فرمانی دا دی دا دا اللہ سرطا مساوی اگر دو ولم یکل لہو کفواً او نشته د الله برابر هیڅوک نو کتا چرته کې د یو لیډر داسې عبادت داسې اطاعت سره شروع کو چې پاغي سره د کمنو د الله سره دي نافرمانی او خو خوش کې تم کرتے هو اور اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں سمجھتے دا شرک کی عبادت ته د کدا اطاعت مونږ ویلو یا کنه عبادتو کې چې دا څه شی دی عبادت نو دیو اطاعت مانگ نو اکڑی عبادت بے ومانا اطاعت مطلقا نو اکڑی اس طرح سے قرآن ہوئی اکڑی اٹک شدہ او گندی منی دا مسلمان بغیر دا قرآن ورکول سوگن بدل در کودن نفس کخیر زر منی نفلا تج اکفا ام من الرجال تطویعونهم فی معصیت اللہ پوئے نشوئی تاسو پر اٹھکی بات دی مگر زوئی برابر دا اللہ باب الاولیاء والاکبان چھتا ویلے دیکھنے دیکھنے دیکھنے ہدایہ پڑھو مولانا قدوری پڑھو قدوری پڑھو باب الاولیاء والاکبان صحیح دیکھا چھلکا دا خزی ولی سوکتے او دا خزی نکالا برابر کف سوکتے ولم يكن له كفوا احد ده الله كف نشتا الله نشتا كف نشتا نو تو ولا كف ما جوړو چې دا الله سوي برابر کې ته نو دا الله حکم مني او دا هم مني او دا غدا ته مني چې الله رب العزت نا فرمانی راځي راغي ته تیارې او دا غنا فرمانه ته دي تیار دا خدای الله له ګوښت نه کو برابر نه بلکې لګي سکو وی گئی بکنا فدا مطلبو دیم فلا تجلو للہ اندادا مگر زوی اللہ لنا برابر بصفتنو کی نا اللہ صفت مخلوق لمور کو نا اللہ صفت مخلوق لمور کو شرکا فی صفت نا اللہ رب العزت صفت مخلوق لمور کو الله رب العزت عالم الغیب نو بل چاہتا عالم الغیب مو آیا اللہ متصرف نو بل چاہتا متصرف مو آیا اللہ حاکم مطلق نو بل چاہتا حاکم مطلق مو آیا دا اللہ صفت بل چاہتا مور کاؤ دا اللہ صفت بلکہ دا اللہ دا صفت یا ویسا کدی بل چاہتا مور کاؤ لکل سطح اولو غیب باندے خبردار سوک تے اللہ توائی چھے دو بودیر پدی وڑا علاقہ پدی باندے دی علم غیب اللہ رب رزت پیر بابا لور کردے آگا پیدے اللہ دے صفت یو ایسا دے سکڑا ور کردے شیرت نفلا شرکا او اندادن کس صفتی پوشوئی تے درہم فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لرا اندادن برابر په محبت کې قرآن ویلي دی دا سوره بقره آیت نمبر 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله تفسیر دا اندادن کړه دغه دغه اندادن یحبونهم کحب اللہ مینہ کئی دیس دیس را لکد منی دو اللہ لکد منی دا اللہ دا اللہ پو مینہ کے سڑے سر پسجد کی دی دا اللہ پو مینہ کے دا غر حضر بنی دا اللہ رب العزت پو مینہ کے دا غیفات کئی دیم دکھا شاند دا اللہ دا مخلوق پو مینہ کے دا سے شورو کرو یحبونهم کحب اللہ حافظ ابن قیم اغه دې کمنو فرمایلی دي وی والله ما ساوو فل خلق والارزاق والاحسان قسم دې کدی په پیدائش کې او پر رزق ورکولو کې او په نعمتونو کې برابر کړیو والله ما ساوو فل قسم دې وي په خلق او په ارزاق او په احسان کې نو برابر کړی بل زادوهم حبا بلا کتمانی په محبت کې مو یې الله سره برابر کړی نو امام ابن قیم چې په خبره ده بلا شي دې کنه وای په محبت کې مو برابر کړی بلکې په محبت کې د الله نه لکسي واکړي مساوات خدا مطلب دی چې لکه د الله اومني او د دوم سکه دا څه شی دی مساوات او زیاتواله څه شی دی چې د الله غي په پره خو دا داغه غي سکو واه سندا مساوات څه زیادت شو زیادت شو وی دی خو زیات کړو نن نمانی نن دا د تاسو موږ ته ګوره دا څه کافر ده تاسو کار چې موږ لیدر ته خدای وای موږ به سر ته خدای وای خدای دا ګور د کولو خبره ده د قیامت پر ورځ بس وای سورتي شعراء آیت نمبر 92 آیت ویل تلله ګور د څه قسم بخوري تالله لقد كنا في ضلال مبين عزمت قول علی مبین سو ابن سوویکم برب العالمین حالتا با منی بیا چه من برابر کرو دلتا ویدن نام من قولو من متخدای ویلی سو من متخدای ویلی پتا بولی کت زن شعوری تو رو تخدای وی زن غیر شعوری خلکا دا خدای توب سپت پیلور کرده پتا با دلتا ویلی کچه ور کرده کنه ور کرده آخرت آغای عمل کشف پاگی که هر سو پردی بزشی حالتو بیووی چیزنو سووی کم بی رب العالمین ممتاسو در رب العالمین سره برابر کری وی ازنو سووی کم بی خالق العالمین وی بی رازق العالمین وی بی رب وی کنا نو رب کسا چل لے کنا چه منگا ستاسو نظام بناو در رب نظام منگ نمانو نو منگ چه کندر دچا سره برابر کری وی نرف منگ نتا رب وی کنا چستا نظام مغستو در رب نظام ناغستو فلا تجلو لله اندادن اندادن اغا جه کمدنو فی المحب اندادن فی المحب مگر زوئی دا اللہ رب رضت سرا اندادن دا اللہ انتکی نور فانتم تعلمون او تاسو خپے گئیو کلازمی والی تو مطلب سخرنے سڈوڑے پا پستیگو نا مرنے خلق خلیبانی قرئی اخور تنودری کی شکور تکینے او د باثروم او د ډوډۍ ځای خپې جنې چې د ډکېدو ځای کم دی او د تشېدو ځای کم دی نو انتم تعلم اللازمی والا یعنی خپویا خلکې سناپویا نه یې متعدی والا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا پنځه واړه کارونه څوک کوي الله کوي دا مخکینی کارونه څوک کوي چې خالق الله او زمکه پیدا کړی چا دا الله اسمان چا او باران څوک وري او مې وی څوک را کوي دا باندې چې دا کارونه کوونکې څوک دي الله دې عبادت هم نه چاو کا دا الله او کا مطلب د توحید هغه درې مرتبه باندې دا سلورم هم څه کار ما مقدمات مانی او لازمی نمانی دست دلی وزویه وی طلوع النهار مانی طلوع شمس تکه مانی دو وجود النهار نسکه انکار که دست خواهی مدی نیده لی وانتم تعلمون او تاسو خبویگی چه دی پیدا کون که اللہ دی سدا مزمو تو